وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة النساء أول حصة کے درعیت احکامات بیان شو شفارس دوما حصة کے نہ احکامات درعی و درعیت ترمنزا مسلمان دنوم نن سبا ددی پزے نور سے ازدکئی نو چ نور سے ازدکئی نور سپ سے روان شو دای دی فکر نہ ہوا تل خبرم تن نہ دے کدے مشر شو ددزل نہ غواڑی وائن امراتن کچرتا یوزنانا خافت او یریدا من بالها د خپل زوج شوهر نه نشوزا دغه بد خوی جنگ وغیرہ او اعراض یا اعراض نو ګنا نشته په دې دواړو چې صلح وکي د دې آیات تفسیر کې امام بخاری رحمه الله بخاری شریف کې وایي دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت تے عن عائشہ قالت الرجل تکون عنده المرأہ لیس بمستکثر منها یو زنانا دیو نارینا اپنی کا کے دا ادیم مستکثر ندے دا غینا یعنی پا محبت کے پا معاشرہ کے زڑے و سر نلگی دا دیر پیخی گی یریدو ان یفارقہا دے ارادہ کئی ددی زنانا د جدا والی فتقول اجالک فی شانی فی حل زما معاملہ کی تا تا اجازت تے ستا سخوخ یغا اکا لکا مطلب دا دے بل وعدہ کئی زنانا وطوینا اکا امام بخاری دا عائشہ صدیقی روایت پیش کئی فنزلت دا آیات راغے کیا او زنانا او یا ردا دا خپل شوهرنا بدخوینا جنگ اعراضنا نیشتے گنا پدی دوارو چی دو صلحو کی پا پس کے و صلحو خیر صلحو وردا عام معاملاتو کی صلحو وردا یعنی تا تا اجازت تے تبلوا دو کا و احضرت الانفس الشحو حاضر شوی دی نفس تا چی دے حرس شوح منا امام بخاری پخواش سر کردہ ہواہو فی شہی و یحرسو کتاسو خوکے و تتقو تحسنو لپرام فل بھی محضوب تا جلالین وی و ان تحسنو عشرتا ہننا ددو گزران کتاسو غرکے وَتَتَّقُوا پر امفل بھی محذوف تا جلالین وی وَتَتَّقُوا جَوْرَهُنَّ زان بچ گئے دا ظلم دا زنانونا نو اللہ استاسو پا منونو خبیر دے فَيُجَازِكُمْ بِهِ داغی بدلہ بدن دا تراکی دا دا معاشری خیستا کولو طریقہ یو خودلا ان امراتن ان تعلق د فعل سره د دلت اسم راغې قواعد د نحو باندې به غور کو وین امراتن لفظ د ان راغې او پسې امراتن دے د دې تعلق د فعل سره دلت خو فعل نخ کاریږي داسې به وایو چې دا د ما عزمرا د قبیلې نه دی علا شریدت تفسیر نو داسې ووایا یعنی وَإِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا ما عزمر عاملو على شريطه التفسير وان خافت امرات الخافت من بالها نو خافت رستو روان دي نو ده ان رستو خافت ضرورت پات نشو ما عزمر عاملو على شريطه التفسير لك خافت رستو روان دي ولن تستطيعوا تاسو چرتا تو نل رہے چین صافو کہے پم اب اند گنو زنانو ولو حرستم اگر کتا ہل تاسو ہل سو کہے داد مشکلات نہ شو مخ کی درے میات کی تیر شو مسنا و ثلاث و ربع دعا درے سلور پوری اجازت تاسو تشتے او دلته وای چې تاسو چرته هم دغې منځ کې برابرې نشئ راوستلې نو هلته اجازت ورکړه دلته وای چرې هم تاسو د دې په منځ کې عدل او انصاف نشئ کولې نو بیا دغې اجازت څنګه ملاو شو مفسرین کرام د دې تعرض ختمولو لپاره نقطه بیانوي ولن تستطيعوا اغا چتوان کې نشته د نمراد غیر اختیاري دي اختیاري به کوي غیر اختیاري د اوسړي بچي دي د یو سره د ټول نور په نسبت زیات محبت ته دا کیږي د ته غیر اختیاري وایي فلا تعارض للآیه الثالثه درم آیات دغه سره تعارض رانه غیر اختیاری چې د انسان د طاقت نه بار دی کم طاقت لاندې دی دغه نفی مراد نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل بیانو په حق کې به انصاف کو به حساب بیا دا ویلو اللهم هاذا قسمی فی ما املکو فلا تلومنی فی ما لا املکو دا د دې تفسیر شو اے الله د زما انصاف ته په اړه د بیبیانو فيما عملکو چې کوم زما اختیار کې ده فلا تلومنی فيما لا عملکو ما مملات ملامت کوا ما مملامت کوا پاغي کې چې غیر اختیاري ده نو منافقانو پراپرګند جوړ کړه د عاشی صدیقی متعلق نو د نبی علیہ السلام زړه بداوی راوسته معلومه شو چې منافق چې دی مسلمان نه دی ځکه نبی سردار انبیاء د تکلیف رسول توبه دې نه غټ جرم بسی نو انجام لحاظ سره الله پاک وینا وکړه لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم رب شتا اوس په صورت نور کې سوره احزاب کې نو دیده که چه ویل دی لنتستتیو غیر اختیاری مراد ده نو تعارض ده دره میاد سر را نغی ولو حرستم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه وفات وقت نزده شو و این آن غدن این آن غدن بخاری که رازی عام ذخیره حدیث که زبا سبا کم زیم زبا سبا کم زیم مطلب داو چ زما اخیری ټیم د عاشی صدیقی کور کې راشي وګورو بغض جوړو الله دومره محبت جوړ کو حد نه سیوا فلا تميلوا كل الميل هر قسم ميلان مکوي لکه پاک پریک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای کوم سړی چې د خپل زنانو په حق کې انصاف نه کوي نو دده یو طرف د بدن با فالج وولی ولو حرستم میلان مکوی هر قسم میلان د منی د جور فتذروها دل بپریده پشاند معلقا زلند د زلند سمان ندی غارتا ندی غارتا دا بخاری دی ابن عباس روایت پیش کئی لا هی ایم ولا زوت زوجن بخاری دی ابن عباس نے روایت پیش کی لا هی ایم معلق زلند لا هی ایم نکند دا زکه چی خوانی جون دے دے ولا ذات زوج زکه چی معلق دا پریشان شو زنانو په حق د ظلم نا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی حجت الوداع کې ډیر منا کړل ډیر منا و ان تصلحوا وتتقوا تصلحوا منا جلالن په دې سره کړل کتا سو اصلاح کوي بلاد نه وتتقوا الجور مفعول محذوف شو جلالن وی لکزم طالب خدای دې تعالی نو خدای دې تعالی جو دې په پوه شوه دې نو نو الله غفور الرحیم دې عفو کا او کو جدایرا و سلام یا بی بی یون الله الله ببی پروا کی هر اولرا من ساعته جلالین د ساعتی معنا په فضله سره کړدا دا دې نوې زنانا چې دله بخزنه ملاویږي او غدیون دا نوای چې دله با یعنی د خیستا عیش و شد زیگنی نمی لیویگی و یغنی اللہ کلم من ساعته من فضله اللہ واسعون حکیم دین خاص اللہ لدی آغا چی پاس منون دیو پز مکا تصرف واق دا اللہ دے دا لفظ دلللہ دری ظلبوی یعنی اول ظل کشعیش لپارا نواسعن حکیم پی نخشوا دویم زل بے پروائی دویم زل بے پروائی وکفا باللہ وکیلا بے پروائی کتاسو دغا جدائی اختیار کا دریم زل کارسازی کتاسو تقوی اختیار کرلا خاص اللہ ندی آغا چی پاس منو دیو پز مکا منگ وصیت کرے دے اغا چاہتا چاہو تے کتاب ملاو دے پو خواستا سنا و ایاکم وصینا اللذین اوتل کتابا او وصینا ایاکم انتقو اللہ چدا اللہ ناو یری گئے جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوتا ہے یقینا جانیے جنت اس کا گھر ہوتا ہے او یری گئے دا اللہ نا و ان تکفرو لفظ د طوا اشاری دی یعنی وقلنا لهم وقلنا لكم دا جلالین وای تاسو ته ما هو ته مم ویلو اوتل کتاب من قبلکم تا کتا سو کفر او کو ناشکری نو الله لذی اغا چ پاس منو دی او پس مکه دی جلالین د دی معنا کی فلا یزر کفرکم الله تاسو ته کفر ضرر نه رسئی دا مطلب شو وکان الله غنی حمیدا الله غنی دے دے بادستا سنا حمید دے استایلے شوے غنی ان عبادتہم جلالین دا مانا کئی استاسو دا عبادتنا غنی دے داغو دا عبادتنا غنی دے دین معلوم شوا چه زنانا پا حق کی بڑیر حسن سلوک ساتھے عام طور جنگو ندی خاص اللہ لدی آغا چپاس منو دی پس مکاو کافی دی اللہ وکیل کارساز تاسو تقوی اختیار کئی نو کارسازی اللہ پاک کئی نو نارینا لزنانا زنانا لنارینا نعمت عظما دے داد اللہ نظام دے این یشان کداغ خوخشی تاسو ببوزی نور براولی ایوہ الناس اے خلقو کدا اللہ خوخشا تا صبح بوزی نور براولی نن کدا مسلمانان دنو دا اللہ قانون ننافذ کئی خوخ ندے اللہ ببوزی دوگ لندیزی یا روزی نور براولی ویاتی بی آخرین جلالین کی وی ویاتی بی آخرین بدلکم ستاسو پزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آیات دوستو او سلمان فارسی ناستو نو نبی علیہ السلام داغ پشابانی ٹاپا ورکلا وی کدین پس تلو پیرونو کی نو زما یعنی دا فارس چی دے ابنا بوتا او رسیگی نو دا امام اعظم ابو حنیفہ نیکا چو غد فارسو ما شا اللہ مسئلہ زمانگ حل شوا اللہ پاک امام اعظم لا دا سی توفیق ورکا چه داغه مثال نمیلاویگی سونه مذاهب دی امام سے مذہب په دنیا کې بی حساب زیاد تھے علم دی سر تقوی عاجزی الله لوی وګڼا ځان لوی مګڼا ځان ته لوی موایا وجات بی اخرین نو جلال الدین سیوطی الدر المنصور کې د امام صاحب نکته بیان کړې دي دا مزدار نکته چې سلمان فارسی پوګای املا باندې ټاپه ورکړه کچرتا دین پتلو پیرونو کې نو دد ابنا بوته ورسیږي داغه په ابناو کې دا شو خبره دا در المنصور کې وای معرف کې همشته الله پدې باندې قدیر دې سوچ چې را د کوي د ثواب د دنیا نو الله څنګه ثواب د دنیا او د آخرت دواړو شته دی الله کمزور نه دی سالم دنیا طرز پر کوي کل کائنات خریس کی ساوالا دمر مخلوق ته چې ته حیران پاتې شي دا ټول وخ وخ باندې رزق خوري الله انتظام کوي یو د کجورې دانا چې په کل کائنات کې هر یو په یو ټیم کې خوري دا څومره شی جوړیږي سبحان الله دې زموږه الله ارسه راوبار شي د بنی ادم انتظام کوي هر تصرف واک اختیار د الله په لاس کې دی په ټول باندې علم د الله په لاس کې دی نن منګور د نو مسلمان قران حدیث د پر خود دایدا فولاندې و مخل دې ته بدبخت وي دې ته بدبخت وي څوک جواړي ثواب د دنیا نو الله څنګه ثواب د دنیا د آخرت دوړو دې نو روایتو کې راځي من اراده دنیا فلیت تجر د تجارت کې چې دنیا غواړي او من اراده کلهما نو فلیت علم علم د دینی حاصل کې د غستا علم نه جته تلګیای دا خدای ټول د غشان لکې مسلم دی که غیر مسلم دی ځان نه سموایا علم اصل کې علم د دین دی د بادشاہ جوړ شو چې عمل پی کوي تقوا پرېزګاری وی د بادشاہ جوړ شو دل الله دنیا هم ور کوي اخرت هم ور کوي وکأن الله سميعا بصيرا الله اوریدون کې دې بنا دې د هر چا اوري هر ځای کې اوري کتا سټول یوز شی او قائم شی په سبانی په شری بانی نو بیاوما الله څخه سکمه نشته ده صحابه او خپل دور کې ډیر خ منلې و دیزه پوری قسم ثانی ختم شو اوس دیزنا یا ایو الذین آمنو دا قسم ثالث بشی دیک چې الله سوای تا ته وی ما ته وی انصاف قائم کا یا ایو الذین آمنو ایمان ولو کونو قوامین قوامین شی قوامین مبالغه ده یعنی قوالین قوامین قوالین قوالیان نه قوالینا مبالغه ده یعنی په قیام لفظ کې د الله حقوق د بنده حقوق دا په دې صورت کې بیانېږي په دې باندې جوخ کله قدرت گئے دقه حقوق نن د نو مسلمان د خپل اندې پېمال کړه هغه وجه دا ده چې د تعلیم د دنیا حاصل کړه او دا تعلیم چې کوم پکارو نو دا د اونکو د پاک اناړي پاتې شو شیطان قوامینا حق بالقسط په انصاف سره جلالین شریف کې د قسمه په عدل سره کړی دا علامہ شامی مجموعۃ الرسائل کی فرمائی بیان کئی کہ والدین او پیر دارنگ استاد کچری په حق بیانولو کې تنه ناراض کیږي نو پروا بن ساتي حق با بیانای ادب پزید شهدا آل اللہ بیانون کې لپاره د الله شهداء لله جلالین معنی کوي بالحق بیانون کی شئی لپرد اللہ پا حق بانی گوائی پا حق بانی خبرہ پا حق بانی تقریر په حق باندې، واز په حق باندې، جون ټول په حق باندې. ولو انا انفسکم، اگر کپ خپل نفس راضی گواہی بکای، اگر کپ نفس راضی، نفس نہ مراد خپل نفس نه دی. په دې آیاتونو ما تاسو ته جمع کړل ابتدا کې سورته بقره نه سوره نور پورې، په مخم دغه شان لا سورته نور دوه سمات می دلته د تخولو. ولولا انفسکم، اخپل ذات مراد نه دی، بلکې اخپل نفسونه، رور دی، پلار دی، تر دی، خورې دی، رواره دی، خورزه ده، رویره ده، دا ټول اخپل نفس وګڼه. جلالین معنا کوي چې په دې ځای کې یعنی جمله ټول حذف تا، کله کله جمله ټول حذف شي، ته به څنګه وای ولو على انفسكم، ولو كانت الشهاده على انفسكم، اگر کی شهادت په خپل نفسي، رور دے، پلار دے، تر دے، خپل خپلوان دي، د تنفس وي. اذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم، د کورونو ته چې داخله غي نو په نفسونو سلام واچوي. داستا ګرانه ده دا سوره نور په اخر رکوع کې راځي، دو باندې سلام واچوا، د سلام نه چي ازنانه چې دینو کچته سلام کومه از بلو توي دا زما خپل سلام دی، زما خپل سلام دا طریقه نه ده. السلام علیکم تحیته من عند الله، دا تحفه شو د جانبه د الله نه. جنت تا چې دنه کیږي نو وینا به توي شي سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین، فتاسو دے سلام وی خوشاله اوسه تبتم فادخلوها خالدین، جنت تلار شه همیشه. دا د الله وینا شو. نن مسلمان د الله د رسول وینا، قران او سنت شری کتابونه بالکل په ذهن کې نشته. دا تحریک غیر مسلم او چر او داسې لارې ولا جوړ کړل، داسې طریقې ولا جوړ کړ چې دې مجبورن هغه غاړه شو. سبحان الله، دا اخیری دور دی. انبیاء علیهم السلام او کتابونه آسمانی دا د انصاف لپاره راغلي دي. نو قران انصاف لپاره راغل دی. دا چا باندې نازل شوی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم، هغه هم انصاف لپاره راغل دی. پرونی درس مخکنی درس کې دی واورېده چې نبی علیہ السلام دغه مسلم په ځای يهودي په حق کې فیصله وکړه. ته ولې نه پوهېږي؟ نو دا به زده کوي. تا ته قرآن حدیث نه راځي، ته عدل انصاف نشي قائم کولی. البته که ته نقشه جوړه کړې که نه د تلې او هغې کې سیرونه میرونه دانې واچوې، فوټو له جوړ کړې، دا کېږي، دا هر څوک کولی شي. خو انصاف تعلق د قرآن و حدیث سره دی، د انصاف تعلق د انبیاءو سره دی. د انبیاءو د کتابونو معامله د انصاف لپاره ده. یعنی دنیا کې چې راغلي دي دا نه دا د انصاف لپاره راغلي، نو بے انصافه تا بل شي ته انصاف وایي. زه تا سره اوس څه وکړم؟ دا صورت مائده روانه وه، مخامخ آیت نمبر 8. آیت نمبر 8 د صورت مائده تا ته بخکاریږي. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین، ایماندارو قوامین شي. ابن عباس د قوامین معنی په قوالین سره کړل دي. داستا قوالی مراد نه ده، وی پیر صاحب قوالی وای. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین، قوالین لله شهداء بالقص. نو په شهادت کې تعمیم ده، هر شي کې گواہی به صحیح ورکای، نو سند چ ورکای، نو دا هم چ دے دی کې هر چا ته سند نو ورکای. امتحانات نمبر په کې را لې کستا زوی دے، خو نمبر به زیات نو ورکای. کتال بدی شي او قابل دے نو ته به دا نمبر زیات دی کې. امتحانات نمبر سرٹیفیکیٹ په کې راغې، د وکیل وکالت په کې راغې، او دارنګي د ډاکټرانو چھٹی پکې راغله. حکومت دا قانون دی سو بیمار ای نو ډاکټر وته ولي کی چې دی بیمار دی نو سرکاری طور سره اغله چھٹی حق دی. نو داسې باندې کوي چې ډاکټر صاحب له پیسې ورکیا اته ما پسې ولیکا چې دی بیمار دی پکې روغ موړ دی کور ولا یادیږي وی واړه لاله یادیږي واړه لاله یادیږي دا معرف کې راځي. عدل و انصاف صرف د حکومت کار نه دی پټولو لازم دی. یوازې هغونه تم مساته دا د انصاف سلسله تا سره او ما سره هم تعلق دی. نو چې افراد ټول قرآن زده کی حدیث زده کی نو دو جوګ او تیار شي چې کوم ځای کې د انصاف قانون دی د الله نو دې په ځان جاری کې په خپل کورنۍ جاری کې نو د حکومت نه عدل و انصاف تم ساتي او په خپل انصاف نه کوي او به انصاف نو عدل و انصاف صرف د حکومت کار نه دی په ټول باندې لازم دی. دی آیات ته ګوره تاسو له جرم کې وانه چې شنان د قوم مفسرین د شنان معنا په بغض دشمنی سره کوي. انا الله تعدلو تا په دې باندې برنګ هته کې الله تعدلو نو الله اعدلو تا ته وي ما اعدلو هو اقرب للتقوى هو ضمیر عدل تراجی دی لکه په تعدلو کې عدل موجود دی په فعل کې مصدر وی دا اقرب دی تقوا ته. اوس دا صورت مائده چې راځي په دې کې بل لفظ د تقوا شپاره زل راځي شپاره رکوع غانې دي یعنی هر هر مسلې سره وتق الله ویلې دي سبحان الله دا په بل ځای کې داسي نشته. او صورت حدید رواړو حدید د وشتمې سپاری اخر سر دی ماشاءالله صورت واقعا واپسې صورت حدید دی زما رورا آیات تا گورا آیت نمبر یعنی 25 دے تا تبخ کاری گی درے مرکو خلاصی گی آو دارنگی وشتم سپارا ہما خلاصی گی او پسی مجادلہ دا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات مالی گلی پیغمبران پو بیناتو بانی موجزی مولور کری دی چې دا داسې خلک دی چې پنیز د الله اوچت دی. نن د نوم مسلمان د نبی سره هم محبت نه ساتي. کوی عاشق رسول مو طریقه خلاف ده یعنی انصاف د ځان نه جوړی په ګوتو په قلم باندې ستا ګوتې اوس پیدا شوي دي ستا قلم اوسو د الله وینا پخوا نه ده ماشاءالله په دې تعلیم دنیا ګوره د مسلمان په داره حکومت کې انصاف نشته. د الله انصاف د الله دی د بنده انصاف د بنده دی بنده بسی د هغه انصاف بسی ټول مخلوق هغه پیدا کړ دی هغه له روزي ورکي هغه چې تعالی کتاب خپل راولېږه په دې فیصله وکي تبا گل شی تبا گل شی تبا گل شی تبا گل شی تبا بل شی دے زن نلی گیا دے زن نے انصاف خان جو کرے دے آیان تا گورا اللہ وی ما رسولان را لے گل دی پو بیناتو ما غول کتاب ور کرے دے والمیزان اغول میزان ور کرے دے تا دفتر مخ کی میزان نقشہ جوڑا کرلا دیت میزان نوئی میزان قرآن و سنت دی بدبختا دا ازدکا میزان نمراد عدل دے لی اقوم الناس بالقسط چی خلق پا انصاف ادری گی دا دی آیات دا صورت حدید او 25 دارنگی 8 نمبر آیات دا صورت مائدی او دارنگی زیری تفسیر آیات دا ٹول دلائل دی پا دی چی انصاف اللہ سخا دے انصاف الله څخه دی مخلوق هغه پیدا کړ دی نو کوم شریعتونه چې راغل دي په انبیاو دا ټول د انصاف لپاره راغلي دي و به انصاف تا خپل کار ته انصاف وي تا نه غټ قمقل کائنات کې سوچته چې ستا ګوتې الله پیدا کړ دي ستا لاس خپې الله ستا غوږونه سترګې الله پیدا کړې ستا جبه الله پیدا کړ دا د دنیا سونه دغه سره کوي، لیکن تا دې ته فکر نشته چې انصاف ولا الله دې دغه کلام دې ليقوم الناس بالقسط، چې خلق انصاف وکي. وانزلنا الحديد، دلته وي مار علي ګل د حديد، نو دا اوس په نه وبرنه په کتن راغلي، دا انزلنا معنا په خلقنا سره وکا، ما پیدا کړ د اوس په نه په دې کې جنگ ذریعہ ده، نو کافر سره به جنگ کوي، ماشاء الله کافر سره به جنگ کوي. مسلمان ته وایي تور می دل را لګل دا چې کافر سره به جنگ کوي. دو سره ملګرتیا شروع کړه، تاب لیدلی دا باز خلق ګرځي را ګرځي کسوړه کې ځان څخه ماریخي، نو مار ته خلق را جمع شي، جات کې ډیر را جمع شي، یو د ها ماری ګرځي. اوس د تسو وایو، د تسو وایو بابا کافر ستا ملګری نه دی، کته صحیح اسلام قبول کې نو تبا دے اسلام نا پا فلا اندازہ اللہ کہے جمال لڑم دوست نہ دے بیاد آغین اتاما فی بعصن شدید و منافی و لنناس منافی دل پارد خلکو و لیعلم اللہ من ینسرو چا اللہ پوشی پا دے یعنی علم مشاہدہ و توی چا سوک دا آغا امداد کئی یعنی دا اللہ امداد کئی و رسولہ سوک دے چا دا غد رسولان امداد کئی بالغیب پشیشا بین دیکھے بین دیکھے نن سن دنو مسلمانان دا ټول بل غلط روان دی، دیو جنا اللہ پاک پا دو بانی عذاب راوستا، ټول دنیا لپیٹ کے راوستا، اس کا چل سو پوئی گیا غبا پوشی چن پوئی گیا غلا پوکول گران دی. اللہ ترازو را لے گلے دے، اللہ قانون را لے گلے دے، نو آسمانی کتاب او نبی داسی شده میزان دا عدل ده، میزان دا عدل ده. اللہ پویگی بنده نپویگی، چه نپویگی او بیاوی زپوه ما ده پا جهل مراقب که مبتلا ده، ندانی و ندانی که ندانی در جهل مراقب ابد و دهرا بمانی. ای ایمان والاو شی قوامین، ابن عباسوی قوالین حقو بالقسط پہ انصاف سرا، انصاف قرآن و حدیث دے، نور نہ نور نہ کنی ماتاو خواہ انصاف شہداء للہ بیان ان کی اللہ لپارا یعنی حق ولو لانفسکم، یعنی جملہ ٹولا محذوف تا جلالین وی لو کانت شہادت لانفسکم اول والدین، نو اکثر داسی یار پلار می دے سنگ گوایو کوم، زوی می دے سنگ گوایو کوم، خپل رور می دے سنگ گوایو کوم، دا سړی فقیر دے ہاں سنگ گوایو کوم، یا غنی دے سبب امر پکار شي سنگ گوایو کوم. ادم وزیر حکم دادے چې کوم گوا دے غلب تکلیف نو ورکای، سورت بقرہ 282 نمبر آیات کی تیر شو مخ کې، یکن غنیا کو غنی، یکن کی ضمیر مشود علی تراجی دے جلالے نوائی، کو مشود علی غنی غنی او فقیر یا فقیر، مشہود علی غنی دے یا فقیر دے، نو غنی دے تو سبب سرا کئی قرض پور برا کئی، یا د فقیر لحاظ کی چې فقیر دے، د فقیر لحاظ د غنی لحاظ بن کئی، د بادشاہ گداگر لحاظ بن کئی، لحاظ بد حق کئی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ وکړه پرون درس کې، مخکې درس کې بیان شو چې وی غنه مسلمانو او بل غنه سوکو یهودیو، لیکن نبی علیہ السلام دی یهودی په حق کې فیصلہ وکړه. ماشاءالله کنین مسلمان خو خپل نفس دی، کوی مشود علی غنی ان غنی یا فقیر، نو فالله اولا بهما، الله ډیر اولادې په حق داغو، اولاد تالرا بهما بحفظهما، چې ته د فقیر فقر ته ګورې نو شهادت دې غلو پاره وکړو چې د ده کار وشي، نه چې شی د هغه نه دی نو د ده کار دې نه کیږي. دارنګي د غنی لحاظ بنه کوي چې دا موږ له پکاريږي په وخت ضرورت کې شهادت دل پاره حکم شهید دنه دي دا کار دا قران په کوي نن چرته ګوري نو په لکونو خلکو کې یو تن دوا لس یا اته دا به دین به زده کوي نور بالکل نه زده کوي نو چې نه زده کوي د دې خوبه نه بدبخت خبر نه دي اته زمان انصاف به کوي نو انصاف بدلون کې کنه تو ته به وخی جاي فالله اولا بهما دا تحریک په دنیا کې چې و چلاو دا غیر مسلم و چلاو فالله اولا یعنی اولا لک جلالین الله اولاد تعالی بهما په حفظ دې دواړو دا تفسیر ابن عباس کوي اولا بهما منکم فلا تتبعوا الهوى فخواش پس مزای جلالین شریف کی وای فلا تتبعوا الهوى پس شهادت خپل کی خواش پس مزا څنګه خواش یره دا سړی چې دینو دیندار دی دل گواہی کوما بابا ک دیندار نه کا کافر دی هو گواہی د حق لپاره وکای نو نبی علیہ الصلات والسلام فیصله د یهودی په حق کې وکړل ذکر جل الله وی فحکم بین الناس نو بین الناس ویل دی بین صحابه بین المسلمین بین المؤمنین ان دی ویلی فلا تتبعوا الهوى تزمزه په خواش پسې په شهادت کې انتا دلو مزه خواش پسې انتا دلو عبارت نه جوړیږي نو تا دلو کد عدل نشي نو لا مقدر دے مزه په خواش پسې الله تعدلو الله تعدلو په کوم زینو کې چې لا مقدری دا مقامات اغرز درس کې ما ته استاد سالم قران نه جمع کړه فلا تتبعوا الهوى الله تعدلو الله تعدلو نو د عدل نه عدل نه وشي نو په دې صورت کې لا مقدر دے او که عدول نشی نو بیا لا مقدر کولو ته ضرورت پاتې نشو تفسیر جلالین کې وای چې انت عدلو انت میلو ان الحق چې د حق نه میلان وکي غیر حق تا نو چې د عدول نشو نو لا مقدر کولو ته ضرورت پاتې نشو مزه خواش پسې انت عدلو اثبات معنی وکا انت عدلو عدول نکا تمیلو ان الحق جد حق نہ میلان باطل تو کی حق دیو دے تھے بلہ ور کئے نو کاتب و گواہ تا چونکہ خلق تکلیف رسے ددی وجنا تا گوری واقعہ پی غشی جنگ شو آ سرگند خلق تا پتہ دا چھ پلانکی پو پلانکی بانی گزار رکو داغد اللہ سمڑ شو او کدے گواہی کئی کولی شی لیکن دا پٹ شو دا پټ یو زیتا بل زیتا لاړو عدل تراغلو محکمه او ودا چا څوک د خلینو خبره نه وباسي عزیز ځان نه گواہی جوړ کړه چې پلان کې پلان کې انت او ځان سره ویلي غریبانه نه دي خبر او خپل تنخواه سره کار دي غریبانه نه دي خبر چې کوم خبر دي د الله د دین نه غیسپو کوګنل ازین نامی اولی کلی لعنی بس قرآن حدیث نا چه خبری اغا پا ذهن کی دا اللہ خوفی دا چا پا ذهن کی دا اللہ خوفی اغا غلط نروانی گی بیا که گواهان موجودی پا موقع بانی بیا غلو بتنگی حالا نن راشا ستا تاریخ دے گواهان تبوی ابو مراش نو دے لال طول رضی اولا گولا وی جی صاحب نشتا دے آغا داسی واقع شویدو غریب بیا واپس را گئی گوا دے درازی 2-3 هزار روپے کمائی کئی سو پکی دیر زیادت کئی اخپلا خرچائیو که آغا سکار و غین اوات بابا دا طریقہ شریعت ندا خودلے اغلب تکلیف نرسائی دا آغا انتظام بکئی بیا با آغا شوق سر گوائی کئی ندو عدل و انصاف قائم کولو لپارا دا قرآن اصول دی تا ځان نه جوړ کړی دی اصول نو زموږ سمجھ کې نه راځي دا خبره سبحان الله امر روزانه زی زی راځي زی راځي دې گواہی نه کوي نو گواہی سره حق ژوند کیږي دې نه کوي دے پریشان دے زم را زم زم را زم اغه کار بکوم کا خپل کار بکوم نن پدی باندې غور وکا تب یو دم پوشی ایک دونه دونه دو دونه چار الله خوئی بنده خنوای فلا تتبعوا الهوى مزه په خواشات وبسي هوا خواهش یعنی په شهادت کې یره دې سړي له شهادت حکم دې مالدار دې سبا مال سره کی دې ته خواهش وای یا تا دا خواهش کو دا سره انتهائی محتاج دې نو گواہی دې په حق کې خو نه دا ولې دې له گواہی کوم چې دې دا جیب ډک دا بوم نه کوي غریب غربت ته باندې ګوري شهادت د الله قانون دې غي ته وګوري قران د الله کتاب د عرش برین راغل دے نن مسلمان د دې سره نخری شروع کړي ټوکی ټقلی اے نخری جوړی کړي انت عدلو یعنی الله تعدلو چې د عدل نشي یا الله تعدلو لا مو یا تعدلو یعنی د عدول نک عدول د حقنا وین تلو کتا سو تحریف وکي په شهادت کې تلو معنا تحریف وکي په شهادت کې لکه الفاظ بدل را بدل کړو ایک فرق راضی کړه الفاظ بدل را بدل کړو فرق راضی شه دی یو بلته شو دا کاته بن کای دا الله پو کای دا بنی ادم نشی پو کوله و ان تلو یعنی تحریفو شهادتا کتا سو شهادت کی تحریفو کای او تورزو یا ارازو کای دا اداد شهادت نا دوڑمانی جلالین کڑی دی ارازو کای دا اداد شهادت نا شهادت نا کای نچے نا کای نو عدل بسنگا قائم کی گی بابا نن دا دنیا ټوله الټا روان ده مخلوق الله پیدا کړ دې دو عبادت دبل چا کوي قوانین الله را لېګل دي د لګیا دې دبل چا قوانین باندې خپل انصاف سلسله روانه دا کیږي نه کتا سو تحریف کو په شهادت کې یا اعتراض کو ان ادا احاد اداد شهادت نه نو جزا محذوف تا دا فین الله فاطر غلی دا لیکن دې تدال بر جزا ہوئی جزا محذوف تا و ان تلو او تورزو يعذبكم الله کتا سو تحریف کو شهادت کی گډوډ هک شه دې یو په گډوډ کولو غد بل چا شو او تورزو داد شا يعذبكم الله چنانچہ دا مخلوق ټول په عذاب کې مبتلا دي فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله ستاسو په عملونو خبردار دی یا ایها الذین آمنوا ایماندارو چې ایمان راوړې دی آمینو مؤمنانو ایمان راوړې نو ایمان چې راوړې دی بیا ایمان راوړې تاثیر حاصل شو بابا حقیقت کې دا خبره داسې نه ده مدینه منوره کې 300 نارینه او د هغو ظاهر په خلی ایمان او اندرون کې نو نن په دې دنیا باندې ګوره مسلمان بزانته وای مؤمن به وای او د نوم دی حقیقت کې څه شی نشته دی تاسو نو ګوره په جنگ کې وخت کې درې سو کسان داسې لین په مخ روانو دی ته د نوم مؤمن وای نبی علیہ السلام پا جنگ کی بنفس نفیس پا خلا احد کی موجود دے دا 300 کسان روان شو دا تا پوکی چی دقق قبلی نکم خلقی اغدا اللہ دا رسول خبرہ نمانی نمانی نمانی پردے تعلیمی حاصل کا خپل تعلیم قرآن و سنت پری خودو دے بسنگ تا مومنو گرزائی دے بسنگ دا ایمان کارو کی اے ایمان والاو دا جبی داسی ہو آیا اے ایمان والاو نفاقی وکڑے دخلی او دزلو اتفاقی پریگ دے بی اتفاقی نن ٹول بی اتفاق دی داغی وجہ صدا چھے قرآن و حدیث نشتا ہے قرآن و حدیث سر اتفاق رازی اور سو حضرت دا 120 سال نا یو بر سر پا جنگو دا یو بر نا تنگو دنیای گزرانی هم خراب شو روزا نمولی با کیدل کلچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لارالتا قرآن بیان که حدیث اخفل بیان که نو اگر طول آپس کی شیر و شکر شو زبتا تسمی سالو خیمه یو مثال د توه ما د ټولو لپاره بس ته انصار او امداد کو مهاجرین او هجرت کو د دوپمنس کی بای چارګی نبی علیہ السلام را وستا داس حدا پوری چې وارث هم وګرځاو په وخت کې سبحان الله سبحان الله 120 سال نه جنگ هغه ختم شو نو هغه یو تن بل توای چې کته وای نو زه خپل ټبر طلاق کما او تو سره نکاح وکا زما خیال سره پښتون به داسې ونه کی هغه وکړه یو بل کې جنگونه د زمانو نه بل شیر او شکر شو مثال وګرځید مثال مثال مثال وګرځید د الله په قران کېږي د پردی په تعلیم والله نه کېږي والله نه کېږي والله نه کېږي والله نه کېږي والله نه کېږي اے ایمانوالو نفاقی او کړی د خلی او د زړه اتفاقی امنو امنو بالسنتهم مفسرین وای بالسنتهم خازن کی بالسنتهم راضی امنو سرا امنو ولم تؤمن قلوبهم یعنی امنو بقلوبکم ایمان راوی پزړه سرا نو پخلی ایمان دے اندرون کی نشته نو دے د مسلمانانو لیش کراغه زکه د اندرون معاملہ د الله سره ده خدا دا چې یو تار نه بجلی نه روانیږي رڼا کوي بجلی یقینی او یو تار گرم پکار دے یو یخ پکار دے نو د زبان اقرار د زړه اقرار دا یو ځکه دیتہ مومن وای کنے د مومن آباد بئی مومن بنئی آمنو بالسنتهم ولم تؤمن قلوبهم آمنو بقلوبکم دا مطلب آمنو بالله بقلوبکم ایمان راوړای پدل سارا پالا باندې او پر رسول باندې بابا غو څنګه مؤمنی چې د الله کتاب دی د رسول حدیث دی هغه موجود دی دا دنیا ډکه ده اته مسلمان بلی غل دروان دی د مسلمان وای الله اکبر الله اکبر الله پاک په ټول دنیا باندې داسې وفات راوست چې دا مسلمان کم از کم دی ته توجه کی ایزه کې مسلمان دا الله په قانون قران حديث کتابونو د شريعت په غو بل ایزه کې فیصله نشته شاید شاز نادر بچته نو ټول بلغه روان دي اي ایمان والو ایمان راوړې په الله یعنی په رسول سره ورسولي په رسول ایمان راوړې په رسول سره ول کتابي مجرور وایا دا بالاند دي آمنو بالله آمنو برسوله آمنو بالکتاب په کتاب د الله کتاب د الله قران دی استاد اردو کتاب نه چې تعلیق لري دی دا شو حقیقت حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو کبھی نہیں آتی کاغذ کے پھولوں سے قران د الله کتاب دی الله خالق د ټول کائنات دی بیا رسولی پټول رسولانو کې اوچت رسول راولېګه دا کتاب آسماني او کتابونو کې اوچت ته کمزه کې څوک ځان ته داوود انصاف کوي الته د دې وجود نشته اسه لغو نه سوچو کا چې تمر شي سبا کوي لکه نه مات داو استاس قدرت بیا شته دی دینی تعلیم سره سره دیندار شي امانتدار شي تقوادار شي خوف خدا پر ذہن کے راضی پردی پر تعلیم ہونا کیے گی ایمان راوڑے پا کتاب نزل علی رسوله چپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی گلے دے یعنی دین غٹا خبر شاید بل بنی دا کتاب پر سردار انبیاء علی گلے دے تا دے انصاف زی جو کڑے پائی کی دانش دے تا دے انصاف زی جو کڑے دے تا دے انصاف والا ہے والکتاب الذین انزل من قبل کتاب هغه کتاب چې مخکې نازل شوی دی لکه مطلب پاغي ایمان راوړای نور دادا چې احکامات د دې کتاب به چلیږي د بل کتاب به نه چلیږي نو هغه بل کتاب تورات انجیل زبور دا هم د آسمانی کتابونه دي لیکن ته فیصله نن پاغي نشې کولی پاس آسمانی کتابونه باندې په قران و فیصله کوي چې پاغې نشي کوله په شریعت د موسی علی السلام ته دغه فیصله نشي کوله نو تا ځان لیکلې دی پاغې څنګه جایز شو و من یکفر چا چې کفر وکړ په الله او په ملائکو په کتابونو د الله ورسله پر رسولانو د الله او د یوم الاخره پر د اخرت فقد ضل ضلالا بعیدا ده گمراه شو په گمراه سره لري د حق نه د الله وینا ده آسمانی کتابونه شته انبیا شته دي اغیل الله شریعتونه ورکړ دي نبی علیہ السلام له شریعت ورکړ دي نو که یو سړی یو ملک په کفر کې دي کاغو هغه خپل طرز اختیار هي مسلمان ته ولی بدل کا ته ولی بدل کا گمراه وته وینو نور د تا ته نشم ویلی ایمان والے فرمایا ہے ان کو جو ظاہر میں مسلمان ہے سو ان کو تقید ہے کہ جب تک دل سے یقین نہ لائیں گے ان سب چیزوں کا تو خدا کے ہاں مسلمان نہیں ہے۔ اے گرد آیات سنو واضح دے ان الذین آمنوا آکا سانچی مانی روڑو آمنو دے دے کہ فرق بہو کے دا آمنو درسلور ظلم مقرر کی گی ان الذين امنوا بشكا كسان شيمان راول ده په موسی عليه السلام ثم كفروا بكفروا په عبادت د سخي سره د مانا جلالين کړی دا په عبادت د سخي سره ثم امنوا بیا ایمان راولو بعده ثم كفروا بكفروا په عيسو عليه السلام دغه منکر شو ثم زادوا كفرا بیا په کفر کې زیاد شو جلالین مدارک هر تفصیل لیکي یعنی ازدادوا كفرا بمحمد صلی الله علیه وسلم په نبی علیہ السلام ایمان را نوړو وای نه منو دا قاعده ونه منلا لم یکن الله لیغفر له نه دی الله چې دوی ته بخنه وکي دا د بخنه لایق نه دی دا د بخنه لایق نه دی ولا لیهدیهم سبیلا نه دې قابل دی چې الله وتعالى سم لار وخی الله سم لار خی خو دې قابل دې نه دی چې سم لار وته وخی قابل دې نه دی ان دې سم کګه پی جنینا د سماو کګه پیجنینا ولا لیهدیهم سبیلا شاه عبد القادر سے وای یعنی ظاهر میں مسلمان ہے دل سے بھٹکتے رہے تو اگر آخر کو بے یقین مرے تو کافر کے برابر ہے دے مسلمان خدے دے کافر سره برابر شو ان کو بخشش نہیں ظاہر کی مسلمانی سے وہاں راہ نہیں ملے گی ظاہر مسلمان ہے سر التد نجات لار نہ ملے گی دا قوانین شو د شرع چھتا قرآن درس کی گیا بندے ہے دال میں کالا کالا سچل پکیشتے اے زمان نبی زیر ور کا منافقان تا دا کارون چی کئی زانتا مسلمان وائی لیکن دا مسلمان ہے کارو تسپخ کاری گی دے منافق تے اس اللہ وی دے منافق تا زیر ور کا بشر المنافقین زیر ور کا زمان نبی منافقان تا زیر پسو بیان لهم عذاب علیما دول پر عذاب دردناک تے زا خلاص اکلام دا قرآن دے دا دا اللہ کلام دے نن کو علماء اتبینا اوشی چی پا قرآن و سنت بانی پوئی گی کتابونو دا شریعت بانی پوئی گی چی تاسو دا ارسو خلقو تا پا دنیا کی با انقلاب راش دا د منافق نه خدا چې دې غلط روان دي زیر ورکا منافقانو ته دل پر عذاب الیم دي منافقان هغه چې دوی ول دي کافر له دوستان به د مؤمنانو نه صفا قران کړه کافر د الله دشمنان هغه دوستان کړه به د مؤمنانو نه موجوده دور کې کوم حق پرس علما دي دا د نبی علیہ السلام جانشین دی دا د ټول انبیاء جانشین دی دی وجنه د علم لوی شان دی ډیر لوی شان دی سورہ آل عمران پاول سر کی تا ته وی شهدا لفظ دی یعنی اوت العلم چاته چا علم ملاو دے دے د نبی په زیبانی دی دے د نبی وارث دی حاغ کسان چنیسی کافر لرا اولیاء دوستان من دون المومنین بغیر دا مومنانونا دیتا منافق ہوئی منافق نفق سرنګ ته وي د جدا لار جوړ کړل دا د دخلي یو طرف چې د مسلمان سره دی بل طرف د کافر سره دی هاغه چې نسی کافرانو له دوستان به د مؤمنانو نه نو مؤمن هغه دی چې به د مؤمن سره دوستی کوي دی به د الله د دشمن سره دوستی نه کوي خبره خلاصه شو دا د قران کې راځي دی کې د بل چا خبره دوشته نه ایب تغونا آیا دو تلاش کوي اندهم کافر سغه ال عزت عزت نن ټول دنیا په دې مرض کې مبتلا ده چې د نو مسلمان خپل د عزت زې چې دین او غیر مسلم ګني دا د قران کې راغله بالکل واضحه یوز لذ نسل زیا آیا دو تلاش کوي د نو مسلمانان منافقان عندهم کفار سغه ال عزت عزت فان العزه لله جميعا عزت الله سخه دے ټولو ابو بکر جساس حوالہ دا معرف کیوم راضی من اتذب العبید یذله الله چاچے د کفر خواندانو نا عزت وګن نو الله بده ذلیل کی نو کته تاریخ ولټه نو چې چا دا سیکل دا عزت شوه دے چاچ دا سیکل دا غ عزت شوه دے ابو بکر جساس احکام القران کی وای من اتذب العبید یذله الله یعنی چا چې په دشمنانو د الله عزت وګڼه لکنن سبا هو به د قیشه ده نو الله به دې عزت کی دوبره عزت بشي سپک سپور بشي فاروق اعظم د ملک شام گورنر تا خط لیګ کوم گورنر و د شام فاروق اعظم داغه په نامه د چاپلاس خط لیګ او بیا داوي کنتم قل الناس وذل الناس تاسو په خلکو کې کم وای ډیر کم وای ډیر کم وای نبی رسول الله ملګری او صوت کسانو مکه کې کنتم قل الناس وذل الناس تاسو په خلکو کې کم وای ډیر بی عزت وای فکسرکم بالاسلام تاسو په اسلامي ډیر کړای وکنتم اذل الناس تاسو ذلیل وای کمزوری وای فعزکم الله بالاسلام تاسو په اسلام عزت من شئ نو صحابه په اسلام عزت من شو تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین فقها محدثین مفسرین دا په اسلام باندې په قران او سنت باندې سشو عزت من شو مهما تطلب العزت بغیر الله یذلکم الله یعنی که تاسو عزت د غیر الله نه وګڼه نو الله بتاسو بی عزت کی دا معارف کیوم راضی حواله د مستدرک ور کړی دا ما تا ته چې سوې دا درستی دا درستی دا درستی دا درستی چا چې غیر مسلم خپل د عزت سبب وګرځاو نو د الله سره دښمنی وکړه دې به بی عزت شي مونږ په خپل سترګو کتلې دي مونږ په خپل وګونو اوریدل دي چې دغه سي شوي دا زال عمران رواړو 28 نمبر آیات 28 نمبر تا تبخکاریگی 28 نمبر آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين لا يتخذ لك لا ينبغي مقاتا دا آداء اللانا ندینی سے مومنان کافر اللہ دوستان من دون المومنین بغیر دا مومنان ہونا چاچ دا سے اوکرا فلیس من اللہ فی شئین دے لیس بی شئین دے افلان کے لیس بی شئین دے تا تا لیس بی شئین او خوچ دا کافر اسا دوستی کئی اللہ انتا تقو منم تقا البتا زانتی بچ ساتا مار لړم نه کوم غوی سنډه چې ول کوي دغې نه ځان بچ ساته کوم خر چې لتې وي ځان بچ ساته لته رواج جوړ دی کله کله دوه هم راچي دواړه خپې راچي ها ځان ته بچ ساته د جان خطره ده یا علاوه د دې نه بهري نقصان خطره ده ظاهري میل جوړ کولی شي دې کې حرج نشته سیٹ آسان دے سودا دے خرچی گی ہاں خرچی گی تو سو سودا راوڑی دار آڑم دار آڑم دار آڑم دار آڑم دا ڈیرا خشوا اللہ انت تقو منہم تقاہ زانتے نہ بچکا ماشاء اللہ ماشاء اللہ من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل ایمانہ بخاری مسلم دوڑوں کی راضی چاچ محبت چا سرد اللہ لو پارا او کد اللہ خواخ تے بغض او کد اللہ لو پارا چا دا اللہ خواخ نہ دے نو دا خپل ایمان مضبوط کو دا پا حدیث دا بخاری کے او دا پا حدیث دا مسلم کے پا دا الفاظ بانی راضی ماشاء اللہ پدی بانی مجادلہ باعث بہولی کے ممتحنا اول سر بولی کی یا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء اے مومنان زما دشمن استا دشمن دسر دوستی مکوا ممتحنا اول کی رازی غالبا آو پا اول کی رازی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دی صورت کے دا چپنو ما او گورا کنن اللہ اکبر آیات تا گورا دا سورت مائدہ اتما رکو چت گورے تا تبخ کاری گی مخامخ دایتون آغا رضما جمع کری دی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء دا 51 آیات دا سورت مائدے دے یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء دا دا اللہ وینا دا قرآن کی او مومنانو یہود نصارا دوستان مگرزوئے نن بالکل دوستانی گرزولی دی دنو مسلمانانو اللہ وینا دا کئی لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعض مولیاء و بعض دا دیو بل دوستان دی دو پا کفر کی یو دی دا پا کفر کی یو دی لیکن ټول دشمنان د مؤمنانو دي پدې کې دلیل شو د دې خبرې چې ان الکفر ملة واحدة لکه حدیث کې راځي الکفر ملة واحدة کفر یو ملت دی جوړ بشي یو شی دی سبحان الله سبحان الله دا سورۃ توبه به خی کراو باسین سورت توبہ 23 نمبر آیات دے غالباً مخامخ کاری گی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم منی سے خپل پلرونا و اخوانکم رونا اولیاء دوستان ان استحبوا الکفر علی الایمان کدو کفر لپ ایمان غورا گنا دوستی بسرن نکے نور خو پریدا پلرونا نکونا رونا چاگا کفر لپ پسند کئی اغیثر با دوستی نکوائی و من یتولهم منکم چاچی دوستی اوکر پتاسو کدا غوسر فا اولائک هم الظالمون اللہ پا دی قرآن کی وائی سورت توبہ 23 دا پا ضمیر دا ہم سرا ظالمان دی ضمیر دا یو سو آوالی می دا تارا وقت کلی دا آغرز آیتون ما جمع کلی زیر ورکا منافقان تا دول پر عذاب علیم دے آغا چنیسی کافر اللہ دوستان بید مومنان نن طول دنیا پا دقی کے مبتلا دا دی وجنا طول زلیل دی بیزت دی کافر نا تم ساتی ایب دغون اندہم العزتا دو کافر سرا یعنی عزت تلبی فإن العزت للہ جمیع عزت اللہ سخدے فاروق اعظم واقعہ میں دتا واورولا او دا ابو بکر جساس احکام القرآن من یتز بالعبید یذله اللہ چاچ مخلوق بانی عزت ہو گنا دا اللہ نے انہوں گنا دے بزلی لشی کت تاریخ ہو گوری انشاءاللہ تھا تبدا سرگند خکاری گی صفا سرگند بخکاری گی او چا چې عزت په کفر نه دی ګڼلې او په کافرو هغه عزتمن پاتې شوی دی. تاریخ ولټوا دا تفاسیر وګوره تا ته مخکارش. وقد نزل علیکم الله تعالی ګل دی پتا سو فل کتابی په کتاب کې ان اذا سمعتم کتاب نمبرات د انعام 68 نمبر آیات ته ګوره تا ته مخکاریږي 68 نمبر آیات تا چې ته ګورې تا ته مخکاریږي د سورته انعام دا تمه رکو دا سپاره ومه دا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ كَلَجْتَ وِينِ هَغَ چَالَ رَهَا يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا غُفِيوِي زمان پا آیتونو کی سنگ غُفِيوِي یعنی دا آیتونو خلاف روان دے غلط مطلب بیان نہیں زان نلی گیا دے زان نلی گیا دے دا انکار حدیث چسو کئی دا غو کتابون اولا اٹھاو تب حریان پاتی شی تچوینی آغا چال را چکو پیویز ما پایا تونو کی فارزن هم مختیوالا و فترک مجالس هم داغو مجلس تبا نزی تردی چپ نور خبر و شروع شیستا ضرورتی نزا و ایما ینسی انکا شیطانو کتالا شیطان یر کی پس دنا حنا نو پس دیا دولونا مکینا سرد قوم ظالمانونا قوم ظالمان ظالمی اتا ہوئینو دا سی ظالم وتاوی چې دا سی ظالم به بل ډوینا من یتذب العبیدی چا چې د بل نه عزت وګڼو عزل له الله پتا سو الله رعلی گل دی په کتاب کې سورته انام ته اشاره ده چې سورته نساء مدنی ده او سورته انام مکی ده ان اذا سمعتم دیتا ان مخفف د مسقل نه وای انه اذا سمعتم کله چې تاسو واورئ پایتونو د الله کفر کیږي انکار کیږي سزا کیږي نن په ټوله دنیا د قرآن سره حدیث سره علم سره علماو سره دینی مدرسو سره خانقاهونو مرکزونو سره ټوله استهزا ده و ځان ته به مسلمان وایي دا استهزا ولې کوي د بل لینډ ته تله کړي دي د قران او سنت لین د خوښوي نو نو چې نو خوښوي استهزاء کوي ابو جهل ابو لهب د نبی رسول سلام خبرو سره استهزاء کولا دانه کې هر زمانه کې د قصي شوي دا ويستازو بها کله چې تاسو اوره د الله ایتونو سره کفر کیږي استهزاء کیږي فلا تقعدوا معهم غسرم کینای تفسیر خازن معلم التنزیل دا تفاصیل لکی سراج المنیر کی ہمشتے دے ابن عباس ہم روایت تے ودخل فی هذه الآیت کل محدث فی الدین ہر محدث کار چپ دین کی سکو کی نوے وکل مبتدین الی یوم القیامہ ہر بدت خاون تر قیامت پوری پدی کی رادن نشدی آیات کی بدت دا شرک لار دا بدت دا شرک سوڑ دا مولانا ادریس کاندھیلوی بھوی اچھا صاحب یہ بدعت شرک کا راستہ ہے دا گندہ لار دا دا شرک لکا مطلب دا دے چھ دروازہ کھلاو کی بیا پا مخا خود دا کی گی گنا نو دی وجہ نا سنت پا جون دے کئے بدعت نا سنت چی جون دا کئے صحیح لاری بنی بروانی بدعت تی جون دے کئے پا غلطی غاری روانی نو دا بدعت چرو رو شروع شی دی نبی گار جور شی تو زیادتے کئی ز زیادتے کوم بل زیادتے کئی نو زیادتے شروع شی اصل شی پاتی شی اصل شی پاتی شی مکین اغو سرا پا دی آیات کے ہر محدث راغے پا دن کے او ہر بدت الہ یوم القیامہ دا علامہ شربینی سراج المنیر کی ہم وی بیابا سم روایت تے خازن معلم کی ہم دقا سی روایت تے دین معلوم شوا مفتی شبیر رحمہ اللہ وی چې کوم سړی د قران کریم یعنی په تفسیر کې د سلف صالحینو پابند نه دی سلف صالحینو پابند نه دی بلکې دا غینه خلاف معنی بیانې دغه په درس کې ناستا منه ده دغه په درس کې ناستا منه ده دا ملک ټول ډکته زه پځه څوک منکرین حدیث دي، څوک منکرین د ختم نبوت دي، څوک منکرین د صحابه دي. دا آیات تفسیر ځان نه کوي، دا آیات تفسیر به هغه کوي چې کوم سلف صالحین کړی دی. دا سړی په تفسیر کې شرکت په نص قرآن سره ناجایز دی، او په زید ثواب هغه په ګناه کې مبتلا کیږي. دا بحر محیط کې ابو حیان اندلوسی وایي، بحر محیط علامه اندلوسی وایي د دې آیات نه معلومه شوه چې کوم خبرې په غوږونو اورېدل چې دی ګناه دی، او کوم خبره چې په ژبه ویل ګناه دی، د دغه خبرو په غوږونو اورېدل په خپل اختیار سره دا هم ګناه دی. ماشاءالله، سمع کسن خپل غوږونه بچ کا ان سماع القبیح، د قبیح اورېدو نه، قرآن و سنت نه خلاف خبرې هغې ته قبیح وایي، په غوږونو مه اوره. کسون اللسان ان نطق به معرف کی راضی، لکه د ګناه خبره په ژبه باندې وای نو په غوږ به هم نه اوري، لکه داسې مجلس کې باندې کینی چې داسې وي. خلاصه دا شو چې اهل باطل سره مجالست ناستا پس یو سو جوهات باندې منع ده. او جوهات کوم دي؟ اول دا چې داغه کفریات باندې که رضا شو هغه سره کیناست نو دیوم کافر شو، دا معرف کی راځي، دواړه معرفینو کی راځي. تفسیر نام القرآن یعنی دا تفاسیرو کی باقاعده دغه سشته، یعنی د هغه کفریاتو باندې رضامندی دی حاصل کړله او کیناسته نو ته د هغه سره کفر کې مبتلا شوې. دویم دا اظهار د کفریاتو په وخت کې یعنی کراهیت سره کیناسته، یاره د سړي د اخی خبرې و نه کړلې نو بلا عذر فسق ته ولی کیناسته هلته، بلا عذر فسق ته. دریم صورت دا دی چې د دنیوي کار لپاره مباح دی، سودا ته اخلي، کپڑا تے اخلی، سو ضرورت شے دے. سلورم تبلیغ دا احکام لپارا کتال تلار لی چی دا اللہ احکام بیان کی اگا سلو تا دا عبادت شو، دا سو شو دا عبادت شو، بی اختیارا اگا سر کینی، بی اختیارا لکم تب تم محکومی بیات معذوری، بیات سے معذوری. آیان تا وکی دا تا سبحان الله په کتاب کې را لېږل دي، ان اذا سمعتم انه اذا سمعتم، کله چې تاسو واورئ آیاتونه د الله پاک کفر کیږي، استهزاء کیږي، فلا تقعدوا معهم غیر مکنین حتى يخوضوا في حديث غيره، تر دې په نورو خبرو کې ولګي دغه پریدي. استاد ضرورت ته سودا اخلي څه شی دی، بیا اجازت شته دی. نور چې هغه لګیاي په دې خبرو کې داغه مجالست په اصو جوهاتو من دے، که داغه کفریاتو باندې رضا شوی و سره کیناستې نو تم کافر شوی، او که اظهار د کفریاتو په وخت کې تا زړه بده ګڼلا بیا هم ته کیناستې بلا عذره نو فسق شو، ته فاسقانو کې راغللې. درېم دا دی د ضرورت دنیاوي په وجه باندې ته کیناستې هلته سودا اخلي، دا مباح دی. او که په دې نیت لاړې تبلیغ د احکام و ته حکم دا سړی پوه کوم نه پوه دی، نو تبلیغ د احکام لپاره که لاړې لی کیناستې و سره پوه کوي، دا عبادت شو. ماشاءالله، استرار بی اختیاری سره هلته کیناستې نو ته معذور وي، لکه ته ماتحت یې. دا ټولې دنیا له دا لفظ شامل شو، انکم اذا مثلهم، تاسو به هم په شان د هغو شی. جلالین وی په ګناه کې الله جمع کوونکی دی د منافقو د کافرو په جهنم کې جمیعا، ټول منافق کافر سره راوست. الله منافق لا او کافر را جمع کوونکی دی په جهنم کې ټولو، لکه دو په دنیا کې په کفر په استهزاء یو دا جلالین کې وای، نو هلته په جهنم کې به یو ځای، دلته په جهنم کې یو ځای. دا د دو پارټنرشپ دی. الذین هغه کسان یتربصون بکم، چې انتظار کوي ستاسو په حق کې، د څه انتظار کوي؟ مفعول محذوف دی. الذین یتربصون بکم الدوائر، انتظار کوي ستاسو په حق کې د گردش د زمانه چې یا الله کله بدو خرابيږي. منافقین د مدینی چو په دې انتظار کې و چې په دې مسلمانو داسې آفت راشي چې مونږ ته خلاص شو. نو داسې خلق د کافرو یقینی ملګری وي. هاغه کسان چې انتظار کوي ستاسو په حق کې د گردش د زمانه. اد دوائره مفول معذور ته کتا سول فتح شی مسلمانانو د جانب د الله نه لکه بدر کې قالو الم نکم معکم منګم تاسو سره وکنه منګم مسلمانان یو اګور د دې هر ځای نه خریز کی اغان نه دی غان نه دی وی الم نکم معکم جلالین خمانه کړدا فی دین و الجهاد په دین کې مسلمانای کې موږ تاسو سره نه یو منګم کلمه وایو جمعه ترازو اپا جهاد کی من ملگری نیو من لم سرا کئی کنا ایدہ دده غرض صرف دنیا جمع کول دی او کشی کافران لپر نصیبن ده مسلمانانو پا حق کی غلبیت فتحنو وی کافر لپارا اغیت نصیبنو وی دیکھے نکتی دی یعنی کافر غالب کی گی نا چی مسلمان مسلمانی وقتی طور سره سوشی لکه احد کې وشو وقتی طور سره نصیبن هغه پدې باندې چې تاسو کار پرې خود کشي کافر لپاره نصیبن تنوین راغی قالو دا د نوم مؤمن وای د نوم مؤمن دنیا ټوله دې نه ډکه ده قالو دوی وای الم نستحوذ علیکم کافر لپاره کچتا سراشی پلاس نو ویمنګ تاسو سره نو نزلنه نو خواغون سره دی کنه الم نستحوذ علیکم من ګیرا چولی و کنه بیا او ګیرا خو تاسو چولی و وی ګورا پلان کیږي کې ګیرا مون پتا سو وا چولا او بیا مون تاسو طرز اختیار ک چاو پتا سو حمله و نکلا الی مون لم سره کای دا دي ته بے غیرت انسان وي ای وی کرتا ہے او وی کرتا ہے ایا وسړیو نو کور ته چلار نو داغه زنانه سره نور سو کوچتا ماملای کړیو ماملای کړاو صدا سي غصه وکړ علم داسې نه کوي علم داسې نه کوي هغه وته اچ وته هغه پیوګه هغه ځانی تا ناسوار خو بده سره نه دنیا د داسې مخلوق نه ډکه ده جنت تبا غیرتی زی بے غیرت دوس بنزی که کافر لپاره نصیب شي سواخ کې نو دی وګوره مونږ تاسو باندې ګیرا چولی وا بیا د مؤمنانو نه مونږ بچ کړای دا چلو شو دا چلو شو په دا چلو شو باندې پویږي فالله یحکم الله به فیصله وکي ما بین ستاسو کې پر ورځ د قیامت ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا الله به د کافرو په مؤمنانو باندې سبیل نه راولي غلبه به نه راولي ګوره یعنی کافر مغلوب وي چې مؤمن مؤمن وي مؤمن مؤمن وي میم واو نون تشریف نه دی میم سین لام میم تشریف نه دی اصل کې عملی سلسله عقیده برابر شي عمل صحیح شي نو د صحابه نه ټوله دنیا یریدله او په کافرو عزت نه لټاو او د کافرو نه تم نه وا او د کافرو نه پیسې نه غستی تم نه وا په دې سوچ کې هم د سره نو دا غو مقصد صرف د الله رضا وا ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا نن ته چې ګوري کافر په مؤمن غالب دی دلته آیات کې ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا بابا دا سی وای چې مؤمن مؤمن نه دی مسلم مسلم نه دی صحابه ایماندارو د اسلام خوندانو نو کافر به تیریدل ما بار بار دغه مثالونه تاسو ته خودل او د دې آیات دا مطلب دی چې موانع د ارسلور دی رقت قتل دی خلاف د دین دی خلاف د دارین دی یو مؤمن دی او خمال دار دی بل کافر دی روری دی خپل قرابت والا دی وراثت اغتا نمیلویگی وراثت اغتا نمیلویگی ان المنافقین دارنګي کافر په مؤمن کې گواہی کوي نو د کافر گواہی معتبر نه ده بیشکا منافقان یخادعون الله و الله سره ټگی کوي او هو خادعهم الله دا غو سره ټگی کوي نو ټگی لفظ کې خودواړه شریک شو بیا دې څه مطلب دی خادعهم خمانه د جلالین کړدا مجازیهم خداعهم د دود خدې دوکې بدلور کوي یعنی منافق سره انجام لحاظ سره خراب شي انجام لحاظ سره منافق خراب شي او وخادعهم یجازیهم خداعهم د دوکې بدلور کوي د قصدا کلا چې دو پاسی مانزتا دو پاسی کسالا درانا شلی دلی کسالا درانا منافق چونکه دزلنا مومن نده مسلمان نده ندتا اعمال د شریعت درانخ کاریگی ماشاءاللہ و ازا قامو الی صلاة قامو کسالا کسالا مانا جلالین کرده متساقلون تبوی لسمن دے یراؤون الناسا دکاؤ کئی خلکتا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا نیادی اللہ مگر کم سمانا ریا دکاوی لپارا پاسید کتش بس دغمرا خبر نور دی سارا میں نن پدی دنیا عام طور گورا مسلمان صرف دنم مسلمان دے دده د انصاف طریقه دده دوستی دده لند دین ټول بلی غړت ده لکاږي کې وطن نفر زیاته ملويږي ندی غړت ده ندی غړت ده مزبزبینا مترددینا یا مترددینا مترددینا جلالین معنا کې متردد ده یعنی په ما بین د دوه دغو بین ذالک ایم بین الکفر والایمان د کفر ایمان تر منځ ده لا اله الا الله ندی غلط ده ولا اله الا الله ندی غلط ده چاله چلا بیناری کی زمانہ بی تباغل پر الله دین صاحب بیان عمومی نندن مسلمان لفر لاند لار دین صاحب نشته زان سر دین صاحب نکو یا ایها الذین آمنوا ایمان ولہو د جبی امنو لسانن مراد ده پر توګه ولو وخت کا دا مدینه کې 300 نارینه او 170 خزی وی او سينو ناس او دې لوی کسب کړل دغه قسم مؤمن مسلم د دینه ټوله دنیا ډکه شوی دا کروڑونو پیساب باندې شو هغه چل خودله دی او ته لګیا دی اوسم دغه چل خی اے ایمان والا او د جبه لا تتخذوا الكافرين منی سے کافر الله اولیاء دوستان به د مؤمنانو نه د الله حکم شو کافر له دوست نه غړي مار لړم سره دوستی نه کی منی سے کافر الله اولیاء دوستان من دون المؤمنین بغیر د مؤمنانو نه اتریدونا تاسو غواړی ان تجلو چو ګرځوي لله الله علیکم فزان سلطان مبینا فزان پر پخپل لار برابرای د جهنم کافر سره دوستی ساتي کافر نو تم ساتي کافر په حق کې دا مال بسره کی یا خدای پاک دا سنا اقل لری خبره ده آیا تاسو اراده کوئی چو گردو یا اللہ لپر پزان سلطان مبینا ٹھول قرآن پا دے دے ان المنافقین بشک منافقان پا درک اسفل کی دی دورنا دا صورت توبت روانو صورت توبت آیت نمبر 23 بتاتا اخکاریگی یا ایوہ الذین آمنو لا تتخذوا آباءكم اي ایمان والو منی سے خپل پلرونا و اخوانکم رونا اولیاء دوستان ان استحب الكفر على الايمان کدو غره غنو کفر په ایمان دا دوست مگر زوا ومن يتولهم منكم چا چې دوستي وکړه پتا څو کې دوسر فولائک هم الظالمون دا په ضمیر هم ظالمان دي دا په ضمیر د هم ظالمان دي چې دا الله په نسبانی یو بني ادم ظالم دی دا غسر و سدوستي وکي ان المنافقین بشک منافقان په در کې اسفل کې دي دور نه دور لاندې طبقه کې پټ په پراته دو بظاهر مسلمانانو په جبا حقیقت کې دي کافرو ملګریو نو کافر با پور کې لګبرې دو با ډیر پټ پراته ځکه دو پټ کافرو بشکا منافقان پاغلان دی طبقی کی دی دور ولن تجد لهم نصیرا ازما نبی دول و بیانم می امدادی سوک امدادی بنین اغی خلقو خدای بیزت اکلو نن هم چا دغا لین اختیار کرده دی اغا بیزت شوید اغا بیزت شوید آم کدو توبه و باسی الا لذین تعبو مگرا کسان چه توبه و باسی نو سورت بقره 160 آیات کې غالبا تیر شو یو توبه د امیدا یو توبه د عالم دا یو توبه د منافق دا نو توبه د منافق د ذکر اعلی په دې کې څلور شرطونه دي او د امی په توبه کې دوه شرطونه دي تابو واسله مخ کې تیر شو تابو واسله توبه او اخلا اصلاح د عمل او کلا د نبی علیہ السلام سنت سره برابر شو تابو و اصله دا مضمون شو نو دغه د عالم په توبه کې شرطونه سودی دری دی تابو و اصله وبینو په سټیټ باندې بیان به کوي ځکه په دغه سټیټ باندې د چی بیان کړو نو د شریعت د خبرو نه خلاف کړو نو ته بال ته بیانو کې د شریعت خبره دادا د منافق په توبه کې سلور شرطونه دي انت اتوب ویل او دلته اتوب نو وی ولې د پته نه لګی دی خرختی دی د غرولو کار کوي الا الذين تابوا توبه د منافق تابوا من النفاق جلالين وی دا یو خبره شو واسله جلالين وی اسله عملهم مفول معذوف ته اصلاح د عمل یو کې دا دو شرط شو واتسمو بالله دو منګولو لګی د الله په کتاب باندې د تنو سره پردیپ کتاب منګولې لګولې منافقو واتسمو بالله منګولې ولګولې د الله په کتاب باندې دا درې شرطونه شو واخلصو دا په کې ظفر اغلا اخلصو معنا صدا اخلصو دینهم من الریاء دا معنا جلالین کوي یعنی خپل دینی د ریا نه خالص کا د مخ کې معاملات ټول د ریا وا د ریا خاوند مشرک ته اخلصو سلور شرطونه شو اتوب لفظ دلته نشته د مؤمنینو جماعت کې راغې اوس پته نه لګی چې د مخ کې څه کوي ځکه د باندې خارخ لګی دل دې نو خارخ خاوند هو ګری بیا ماشاءالله نو کافر دومره خطر نه دادم اسلام لپاره سونه منافق خطر ده ماشاءالله الذي يعمل لله الله لا عمل کوي لا يحب ان يحمده الناس یعنی په دې نه خوشاليږي چې خلک زما تعریف وکي د مظهری کې قاضي ثناء الله پانی پتی وای لکه مؤمن کامل چې ده په دې نه خوشاليږي ته داغه صفات وکي کیا کنه کیا خوشاله دي په خپل کار باندې واخلصوا دينهم لله سلورم شرط شو خالص ایک دین الله لپاره فاولائک دغه کسان مع المؤمنین دا سره د مؤمنانو ندی وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما زدا چې الله به مؤمنان الله اجر عظیم ورکي نو کده په مؤمنانو کې و نو دلبه ورکي چونکه پته نه لګی نو اتوب لفظ نه دی راغلی دامی په توبه کې اتوب راځي د عالم په توبه کې اتوب راځي ماشاء الله ما يفعل الله ما يفعل الله بعذابكم سقي الله ستاسو بعذابولو یا نفی مانا کوا یا استفهام دے سقي الله ستاسو بعذابولو ان شکرتم کتاسو شکر کوای و منتم ایمان راوړی الله شاکر دے علیم دے استاد عمل شاکر دے قدردان دے علیما پو دے چې مومن څوک دے صرف په نوم مومن نه ګرځي منافقین ځان ته مومنان وی وکان الله شاکرا علیما سپاره خلاصه شوا ما یفعل الله بعذابکم دا ستاسو په عذابولو الله لا څه خیر دے په دې باندې سورت فرقان اخیری رواړه وا فرقان تګورا د سورت فرقان شعرانا مخکې فرقان 77 نمبر آیات کې تګورا ته تبخکاریږي یعنی سورت فرقان کې ټول آیاتونه 77 دي قل ما یابو بكم ربی لولا دعاؤکم زما نبی وایا الله سپروا ساتی ستا په حق بكم ستاسو په حق کې یعنی څه کوي زما رب ستاسو په حق کې لولا دعاؤکم که ستاسو بلنه د غیر الله نه وي ما یابو بكم ربی ستاسو په عذابولو کې الله له څه خیر دی لولا دعاؤکم کنه وستا سو دعا د دې سمانا دا لولا دعاؤکم معه الهتا لکما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم کم دې کې مونږ روان یو لا يحب الله الجهر بالسوء مدارک معنا کوي ما يابو بكم ربي لولا دعاؤکم معه الهتا کته سو الله سره نور نه بلې په حاجت کې یعنی مومنان یې نستاسو په عذابولو کې الله له څه فایده ده ما یابو بكم ربي بعذابكم لولا دعاؤكم که تاسو الله سره نور نه بلای نستاسو په عذابولو کې الله له څه خیر دی دا د دې آیات مطلب شو بل مطلب واورا سکی الله ستاسو په حق کې لولا دعاؤكم الى الاسلام کستانسو بلنا اسلام ته نه ای نمایا به تاسو ضرورت پیښ شو څه ضرورت پیښ شو نو دا یاد دا سی وګڼه لکما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما پیریان بني ادم ندی پیدا کړی مگر خپل عبادت لپاره ماشاء الله یا ما یسنو بعذابکم ستاسو په عذابولو کې غل څه فائدہ ده لولا دعاؤکم مالو معه الهتا کتاز د الله سره نور نه بلای نن په ټول دنیا یعنی دا عذاب راغې دا ولی د کافرو نوم ماخلا خپل کار وکي دا مسلمان دا غو ملګری شوی دی هر ځای کې او مسلمان د الله قران د نبی حدیث کتابونو د شریعت د پریخي دي ته په دې تحقیقات وکا د قشان لدا الا ماشاءالله کې دیږي د زویج پای کې د الله د قران او د حدیث نبوي قانوني نور چرته نشته ده گر کو آگ لگ گئی گر کے چراغ سے دا آیات میں چراوخ کنو آگ آیات ستا پا ذہن کے راغے ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم کتا سو شکر کوایا ایمان راوړی الله شاکر دے ما يفعل الله بعذابكم استاذ بعذاب بول کی الله لس خیر دے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الله د منافقان بدو ویلا الله د منافقان او غد کافر سزمل گتیا بدو ویلا پختو کې مثل دی ویلوري تا ته ومن ګوري ته اورا ماشاء الله نن دنیا ټول په دغه نه هج روان ده لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الله نه خوخه جهر لرا بالسوء په بدو من القول دی وینانا یعنی مطلب دا دی چاته کنزل مکوا چاته بد ردی موایا د چا غیبت مکوا د چا غیبت مکوا الا من ظلم مگر چا باندې ظلم وشو او د حاکم په مخ کې یا د عالم او قاضي په مخ کې وینا وکړه دې سړی ما سره دا ظلم کړ دې نو ګوره د جهر به سو کو دا غبد ایو ویلا نو چې مظلوم دې غل اجازه شته دې مظلوم دې غل اجازه شته دې بعض مفسرین د جهر معنا یعنی په کنزلو سره کوي لکه مظهری کی قاضی ثناء الله پانی پتی تقضی تذکرہ کی لا یحب اللہ الجہر یعنی کنزل بالسوء من القول الجہر الشتم بل تکنزل کول ما شاء اللہ لکه لا یحب اللہ الجہر وغیر الجہر پر جہر کئی کنزل بدر دے وغیر الجہر غیر جہر سرکئی بیاوم الله ورنګنی لیکن الجهر افحشو مظهری کی وای جهر افحشته دا وټونو ته چې ودریږي الله اکبر دی یو بل اغز پک وای چې سبد ته وای په جهر سره وای په اخفا سره وای لا يحب الله الجهر وقيل الجهر والشتم جهنم مراد کنزل دی زیړی وغیر الجهر ايضا دا مظهری کی وای غیر جهروم الله بد غنی لیکن الجهر افحشو اغه جهر ډیر افحش ته کله چې نظام الهی پاتیشی پردې نظام شین دیو بل پسې وکنزل کوي بد رد سپک سپوری د قصی بلی گیای نبی علیہ السلام ارشاد دے المستبان ما قالا فعل البادی چاچی ابتدا په کنزلو کې کړ دا فاحش باندې ما لم یعتدل مظلوم دا د ابو هريره روایت ته مسلم کې راځي مظهری کې راځي نو چاچی اول کنزل کړ دی هغه مجرم دی لیکن پکې قید دی ما لم یعتد المظلوم که مظلوم تجاوز نه کړي دا اوس قران او سنت بتیز دا کوي نو تب د دې موافق فیصله کړي قران حدیث قران د الله کتاب دی حدیث د نبی کتاب دی نو حدیث د اگر نبی د کتاب نه خپا کې انکار وکړو څنګه تحریک چلیږي په دنیا کې ماشاء الله لا يحب الله الجهر بالسوء وغير الجهر ايضا لیکن الجهر افحشو جهر افحش ته ډیر بد دی لوټ فکری لګي او د لګي یو بل پسې داسې باندې کوي الا من ظلم مگر چا باندې ظلم وشو علامه اندلوسی علامه قرطبی دارنګي نور بزرگان خپل تفسیرونو کې وایي چې د دې آیات تعلق د تیرشیوی آیات سره دی 144 یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین کافرون دوستان بغیر د مؤمنان نه مګرځوي د قران پاک 15 صفاره اخر سر کې د الله وینا ده ایو زین د الله زین د بی صاحب او مؤمنانو د جبه کافر له دوستان مګرځوي بغیر د مؤمنانو نه اوس مخ کې مضمون ګورا الا من ظلم مانا صدا الا من اکره مگر آغا سڑے چغبن اکراہ وشوا ظلم اکراہ دا جہر بسو کو لکت چاوتاوی توپک وطاونی کلمہ دا کفر او آیا کنیزتا وجنما الا من ظلم الا من اکره دا جہر بسو کو دا کفر کلمہ خلینا او اخکلا فذلک مباح ددل مباح دا یعنی کده کلمه د کفر نو ویلا نو دل د شهادت مبارک شي سمیا رضی الله تعالی عنها هغه کلمه د کفر په خلی و نو ویلا نو هغه د دوو خانو لکای سره د هغه مطلب دا د پړې وتړ یوی پا دیغاڑا پا مندو کو دیغاڑا پا مندو کو داغی بدن دو ٹکڑی شو دا شوی دا پا جرول کې دا واقعیا شوی دا خانقاه بینه چړی راوځي په جانب د مغرب دغلته یو زید هغه ته جرول وای دغلته دا واقعیا شوی ماشاءالله ماشاءالله لیکن دا غي بچي چو هغه کلمه اولا د کفر نبی علیہ السلام تراغه جړلې هیڅ جنو شوې داسي نو پلاری شهید کولا مور ولوم شهید کړه او د داسي کلمه اولا نبی علیہ السلام ولې اوخه پاک کړي وکيګه دا الا منکرها وقلبه مطمئن بالایمان اجازت شته لیکن که کلمه د کفر ونه ویلا نوهانی الله الشهاده غل شهادت مبارک شو ولکتا تاسو کوئی دا حرام اخرى کني وجنم دي نتزان وجنم اغه اخرى ماشاءالله ماشاءالله آیات تا ګور اته تبسخ کار شي دا په برد اکراه دي الا من اکرها الا ان يجهر بالسوء کلمه کفر مراد ده نو فذلک مباح او آیات په برد اکراه دي دا بحر محیط کې الله موندل سی وای دا په قرطبی کې هم وای دارنګه قطرب یو نحوی تیر شوی دی لوی عالم دا د سیبوی شاګردو دا نحویانو د قران خدمت کړی دی بد بنو وای ښا دا آیات داسې دی لکه سوره النحل تر واړه وا سوره النحل آیات نمبر 106 سال سم سی پارا من کفر بالله من بعد ایمانه چاچ انکار کو پالا احد اسلام مات کو پس دی ایمان نا نو پد باندې خدای غضب دے ولهم عذاب عظیم غیات بدی سره لګی الا اس استثناء د منس کې الا من کرها چا باندې زبردستی او شو او قلب مطمئن بالایمان جمله اسمیه چې حال واقع شي او براوړي دا جمله اسمیه کې و راوړو وقلب حال دا دې زړه مطمئن دې په ایمان باندې پخلی صرف وي نو د اکرام په صورت کې د ایمان اسلام خرابي ګنا دا پاغه زمانہ کې صحابه سره بډې رکھے دلا نن مسلمان نه دې کوسډب دې ها کافر سره ملګری اتلا راتلا ناسا ولالا خبری اتری لکه ټول یو شان لدی تقریبا یو شان لدی دا آیات پا بارا دے اکراہ دے سورت نحل 106 پا دی دلیل شو یاداؤں ویا چه مراد دینا بد ردی سپکی سپوری دی اجازت نیشتے جہر بی سو الا من ظلم مگر پچا بانی چې ظلم وشو قران پاک کې راځي ولمن انتصر من بعد ظلمه فاولئک ما عليهم سبيل ای بدلای واغستا پس د ظلم نه نو په د ملامتیا نشته ده دا سی وای چې دا د ضعفاو په حق کې ده ضعفاو په حق کې ده تا سره بدو کړو او تا وسره جو بدو کړو په هغه مقدار باندې دا د ضعفاو په شان کې ده والذین اذا اصابت اصابهم البغي هم ينتصرون بل ذکر راضی زیاته په وشو د بدله واغستا او بیا دیم خبره ولمن صبر وغفر فان ذلك من عزم الامور چا صبر وکو عزم نه کار واغست نو دا د همت والو په شان کې دی همت والو په شان کې دی دریم خبره ماشاءالله یعنی کته بدلا اخلي تا ته اجازه شته ده لیکن اخیری خبره کتا خسلوک وسره وک دا د کاملینو شان ده تا بدلا واغستا د ضعفا او په حق کې دغه کمزورې ده چې بدلا واغستلا ټینګي ګنا والذین اذا صاهم بغيهم ينتصرون بدلا واغستا ولمن صبر وغفر ک صبر او ک معافی او کړه د همت نه کو کار دے لیکن ک چتا معافی او ما او کړه او وسره یعنی سوار کړو تا نو دا د کاملینو شان ده. اوس په دې آیات کې دا شته ده لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. الله سميع دي اوريدونکي دي عليم دي. دا تتمه په دې باندې ولي جي باندې ویلي باندې ویلي الله هو سميع ما عليم ما. اسلام منلو نوم دي وكان الله سميعا عليما. الله سميع دي الله عليم دي. یعنی ظالم که ظلم وکړو الله په پوهه دی د دې باندې اوس نه کوي. الله سميع دی د چې څخلینه وکړ دی هغه وکړ دی الله نه پناه سنشته. الا من ظلم ولا من انتصر من بعد ظلم فاولئک ما عليهم من سبيل ان تبدو خيرا. تا وسره خصلو کوکو دا د کاملینو شان دی. تا و تا بدره دیونه ویلی تا تا اووی تا و سر خیگره اوکره آم نن سباسه طریقه دا پختون که که خده تا زبا تا سر گورو ما کل داسی وشی نوکری ولی خرابه کی کل داسی وشی که نه انداغه قبضه کسی اگا زانس خا قبضه که اوسا دیویزا دا و اخلا آم نن پختون سره داسی کار کهی بلکه عام طریقه دغه شان لدا داسی کوي. تا ته وی ان تو بدو خیره تا سره بدو کو تا سرګن دغه سره خیر وکو سرګن خیر بسنګي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه بازار کې روانو غرض می قصه کړي وا یو تن وته کنزل وکړو یو تن وته کنزل وکړو ته وی امام اعظم ته کنزل وکړو بابا پیغمبرانو ته کنزل کړي. دا نن سبا ګوري نه د نو مسلمان د قران سره مزاقي کوي حدیث سره مزاقي کوي علما علم سره مزاقي کوي توهین د دین کوي د مسلمان لکه د نو امام اعظم ابو حنیفه کور تلار تله کې پیسې راغسته چې د چا وته کنزنګړي وغه کور تلار دروازه یې ولا راوته چې راوته وې زمانه کای نن زیاتې شوې دي ماته تاسوونه وي تا ماته بدر دی وې نو ستاپ بدر د زمانه کای زیاتې شوې د ما وې د سره تعاون کوم هغه تلې ولا ورکړه د پیسو ماشا الله. دا سی وې چې څنګه امام محمد عالم شو دغه په مجلس کې هغه سړی هم دغه سی عالم شو د امام ابو حنیفه په دلبار کې. دې ته وایي اچا سلوک دا د کاملینو کار دی. دا د کاملینو کار دی. ان تبدو خیرا سلیخ کاله مخ کې دې بازار چوک کې زرا روانو ما یو تن راغی کې دې شي چاوله پیسې ورکړي زما په مخې ټوکړو نو هغه وخت زه تکړم هغه وخت زما عمر 40 سالو تکړم که یو لته مې راچولې کنه نو کار کېده خو لته خنه و هغه چې ټوکړو زما په مخ باندې نو ما مقابله کولې شو خو هغه کې نقصان داو چې بازار کې هر قسم خلکې د بيدینو خلکو ملګرتیا زیاتې د علماو کمې مې هغه خلک جمع شي یو به زما پالتي شي بل به داغه شي څه فایده ده پکې فایده نشته ده. او کله چې دا واقعا وشوه نو بیا به زه چې زه تاڼې ته هلته د کومه قرآن پاک یا حدیث نبوي پراته دي یا هلته علما دي خو امی خلک دی نو کېدی شي د والو نه زغلول زیاتي نو ما خیال وکړ چې معافي بخښي مې زه خدای پاک دې تا سره څوکي نو سو احنا بعد اغا سڑی ما پا خپلو سترگو اقضی کی ولی دو اللہ غا دیوانا کڑی ہو اللہ دیوانا کڑی ہو صفا دا پوزے پشوندو بانی پرتاو بایدلی ہو ادا سی گند حالت او جامعی چی دینو سیری ویری لکد خیرو نڈا کی ما پا خپلو سترگو اکتل اللہ دا سی کئی نو درم مانا دو دی داشوان خسلوک و سروکا دا د کاملینو کار دی. ان تو بدو خیرا که تاسو سرګند و سره خیر وکړو غریب سړیو بیوقوفي وکړه تا تا غټانو ته وي د لپاره نو کری دلته مقرر کړي د څو کوي نو کری وشو ایزا تما سره بده کومه د سره هو یا یو نقصان داغه د کېدو ا دد په ذریعہ باندې بچو دا ایسوک نه کوي دا د کاملینو کار دی ان تو بده خیره تردو جوابا حسنا دا معنی ابن عباس کړی دا جواب حسن دی ورک لکه اغه الفاظ داغه تاو نبی نو دی حسنی سراغ سیاء ختم شوا ان تو بدو خیرا او تخفو خیرا هو زمیر خیر تراجی دی اگر تا سر بدو کو تا سرگند اگر سر نیکی اکڑا لکه دی امام اعظم قسمی دی تواو رولا او تخفو یا پتا نیکی اکڑا دا سی کار چی چوکو کی نو سرگندو مت تکلیف رسی پتن تکلیف رسی نوکری ولا خراب کی نوکری ولا خراب کی قران چ دی ازدا شو گل شوی او تخفوه تخفو خیره دای سوکنه کی دوکړه او تعفو عن سوء یا عفد د سوء نوکړه لکه مطلب دا ده په کار سوا چې سرګند خو سره وکي یا پټ خو کی د الله پاک مکارم اخلاق خی مظهری کی وہی قاضی ثناء اللہ پانی پتی و ان لم تفعلوا بالظالم خيرا تا د ظالم سره خیر اونو کو سرغن نه د خیر او کو پټ نو دغو کا تعفو عن سوء زلن او باسا د دې لند الفاظ کی لو دنیا پرتا دا او تعفو عن سوء تعفو عن قلوبكم زلن عن سوء مظلما مظهری ابن عباس وی انسو ان مظلمہ تا سر بد اکڑو تا دزلن مافی اکڑا دام یو طریقہ دا یادا تا سر بد اکڑو تو بدو خیر آتا وسا سرگن خو اکڑو سرگن دی وسا خو اکڑو اوز دا خو دا یولوی دنیا دا اگر تا تا بدو وی تا دلاس نونیو او یو افسر او استاد دوستو هغه ته دی بود دی غریب دی د دس ذریعہ نشته دا تعلیمی دی ا دې په ډیپټه ولګاوه ویته وای جو به لګو جو وی لګو ماشاءالله تو بدو خیر او تخفوه پټ دې د خیر کار ول ولټاو ګور دا کار ارسوک نه کوي دی ته وای کاملین او تعفو عن سوء ابن عباس او مظهری د سو معنا په مظلمي سره کوي یا عفد د مظلمي وکړه و ان لم تفعلوا بالظالم خيرا دا مظهری کی وای کا تا د ظالم سره نه پټ خیر وکړو نه سرګند خیر وکړو نو تعفو عن سوء ان تما فی وکړه فان الله کان عفوا قدیرا دا تته مچ دې پاجبا انداز دا الله عفو دې دا الله نو عفو دې لیکن قدیر ما دے تو قدیر نہیں یعنی تعدبو بی اخلاق اللہ اللہ عفو دے اللہ قدیر دے تو قدیر نہیں دا اللہ صفت کی عفو راغلے دے دا اللہ پا صفت کی قدیر راغلے دے نو کتعافو کی نو دا بڈیر خی اللہ عفو دے تو قدیر نہیں اللہ قدیر دے چې الله قدیر دې عفو کوي تم د الله هغه اوصاف اختیار کا او تعفو عن سوء مظلمه فان الله كان عفوا قديرا دا آیات مطلب باندې څه قدرې ته پوښوي بشکا کسان چې کفر کوي په الله باندې شریک ولا پیدا کوي ورسله انکار کوي پر رسولانو داغه وَيُرِيدُونَ غَوَارِيَ أَنْ يُفَرِّقُوا چي جدائي راولي په ما بين د الله او د رسول د الله او د رسول لکه د الله حکم د رسول حکم یو شی دی د الله حکم د رسول حکم یو شی دی او د رسول عبادت د الله عبادت نه دی تا د رسول عبادت شروع کو ته په شرک مبتلا شوي لیکن دا اللہ حکم دا رسول حکم اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم ان الذین یکفرون باللہ و رسولہ زمون دی علاقه کې تقریبا 43 سال مخکې یو سید راغې داغه خیالات شرکیو ما سره کېنا سپینګیره سره دا آیات وته چا خولیو لیکن هغه چا چې خولیو دا آیات هغه په خپل جاهلو هغه ته د جهالت خبرې چا کړی وینو دته هم د جهالت خبرې وکړي ما ته وی ګوره دا آیات ته وای چا چې کفر وکړ په الله پر رسولانو د الله اراده کوي چې تفریقه راولي په مابین د الله او د رسولو اوس ما ته لګیا دی چې څنګه الله حاضر ناظر دی رسول هم حاضر ناظر دی دا وته چا خولی دي امی سړی دا خبرې د قدامیانو وی هغه دته چې څوخه هغه هم د قشان له امی وی دا د شرک خبرې چې بیانې دا ټول امیانو ټول گئے دی او ګوره وی الله د رسول منځ کې تفریقه چا وکړه لا ابیا وای چې نو بنو بی باز و نکفر بی باز ان اولایک هم الکافرون حقا دا وته چا خو دی چ الله حاضر ناظر دے رسول هم حاضر ناظر دے اچھا چې دا الله او دا رسول منځ کې فرق وکړو حاضر ناظر رسول نو غنوي دے کافر دے دا وته چا کولی بیا غا تمام وي چې مولا راو وختله مشر سره زوم د پلارم جوړ بیا مولا چې راو وختله کیم نه زه پوه شم چې دا ته سبق چا غلط خودلې دے چا چې دا سبق خودل دے هغه سره امیو دیو ممی دے بیا د دې آیت مطلب ما بیان ک چې تابعداري د رسول دا تابعداري د الله دا و من یطع الرسول فقد اطاع الله یم په دې کې به تفریقه نه راولي لیکن د نبی عبادت د الله عبادت نه دی دا شرک دی کفر دی دا الله صفت بندل ورکی دا عقیده د کفر دا د شرک دا تا ته چې چا سبق په دې طرز خودلې دی هغه امی و نه پوهېده په دې حساب باندې بیا مې پوه کړ چې پوه مې کړ بالکل په ذهن کې د هغه کېناستا هغه کسان چې کفر کوي په الله او په رسول اراده کوي چې تفریقه راولي په مابین د الله او د رسولو تفریقه دا معنا ده چې د الله او د رسول وینا یو ده اطاعت د رسول دا اطاعت د الله دی لیکن رسول الله دا الله پاک هغه صفت ورکول دا تابعداری نه ده بلکې دا کفر ده دا الله صفت بنده سره غنیشته ده دا رسول اطاعت دا الله اطاعت ده دا رسول منل دا الله منل دي کې تفریقه به نه راولي دارنګه حق پرس علما اولو الامر چې دیندار وي هغه کوم وینا وکي دا وینا دا الله دا کله دا وینا د شریعت سره برابر وي ادو وای چې زمونږ ایمان ده په بازو کفر کوو په بازو لکه یهود عیسی علیہ السلام نه منی یهود عیسی علیہ السلام نه منی ابن زانیہ وته وای انکه دا عیسی علیہ السلام وینا دا وینا دا الله دا د موسی علیہ السلام وینا دا وینا دا الله دا د دو منل دا د الله منل دی دا قاعده شو و یریدون ان یتخذو بین ذلک سبیلا دو غواړي چې په ما بین د کفر او د ایمان کې لار جوړو کو بین ذالکا کی کفر ایمان ته اشاره ده عبداللہ ابن عباس سے بوائی نو در رسول اطاعت دا اللہ اطاعت تے خود رسول عبادت دا اللہ عبادت نہ دے شرک تے رسول لاغ صفت ور کی جاغ صفت دا اللہ دے دا تازان خراب کو ویرودن آن یتخذو بین ذالکا سبیلا دا دی پمنز کے لار جوڑائی اولائک هم الکافرون حقا د کفر ایمان منځ کې لار جوړه کړې ده دا کافر دی په حقا اولائک اسم اشاره مبتدا الکافرون خبر ده هم ضمیر دو حصر ده یعنی رسولان ټول یو دی د رسالت په ډیپټای کې هر یو بابانی او شریعت د نبی علیہ السلام دا غی تابعداری وکای نن نه دا مخکنو د شریعت تابعداری کوي نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت تابعداری کوي د مسلمان اولائک هم الکافرون حقا د دې سمانا شو امام رازی معنا کوي حقا کفرا کاملا حقا یقینا دا الله وینا د رسول وینا یو شه ده د رسول تابعداری د الله تابعداری ده چاچ پدی کې فرق را واست اولائک هم الکافرون حقا او ما تیار کړل لپاره د کافرو عذاب موهین ذلت والا والذین کسان آمنوا چی مانی راولو باللہ ورسولیه پا اللہ و پر رسولانو ولم یفرقو بین احد من هند دی پا مزکی تفریقار را نو استلا لکا ټول انبیاء دی ټول رسول دی د دې رسول منل د الله منل دی دا هو اطاعت د الله اطاعت ته او د الله صفات غول ورکول د الله چې دې اطاعت نه دی دا خو شیطان ته تخی فرق بکای رسولان ټول یو دی د یو منل د بل منل دا ټول یو شی دی الله را لېګل دی آسمانی کتابونه الله را لېګل دی دې کې فرق بنه کای چاچی مان راوڑو پا اللہ پا رسول دا اللہ تفریقہ نکرہ جدائی پا ما بیند ہیچ چاہ دونا لکا ٹول رسولان دی در ٹول خبرہ بمانی صحابہ ٹول گولی ندی فرق مراتب شتا دے خلفائی اربعہ ڈیر اچھت خلفائی اربعہ ڈیر زیاد اچھت تی انبیاء ڈیر اچھت تی نبی علیہ السلام پا ٹولو کی ڈیر اچھت تے لیکن نن د نو مسلمان داغه شریعت داغه قانون ته تیار نه دی چې نه دی تیار خپل کار وکي مګه وکړه چې الله وسره وکړو ولم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم دولبا اجرنا الله ورکی الله غفور الرحیم دی ټول انبیا به منی یو لمنی بل راځي پانی الله لس غنی دا یو شه دی صاحب ټول یو شه دی ګلو ندی ستوري دی د اسمان بیا یې مقتدیتم اهتدیتم ماشاءالله اولائک سوف یؤتیهم اجورهم وکان الله غفور الرحیم دی آیات کې یعنی الله پاک سو وی چا چی ایمان راوړ په الله پر رسولانو تفریقه ونکړه ما بین دی چا د دونا دیږي کې حق قای نه دی ویل دیزه کې حقا نه دی ویلي مخکې چې آیات تیر شو اولائک هم الکافرون حقا دیزه کې حقا نه دی ویلي ځکه دیزه کې د اعمالو تذکره نشته ده تاسو سورته انفال راوړوي انفال آیت نمبر 4 ګورا ته تبخکاریږي چار نمبر آیات کی گورا مومنان سوک دی چه دا اللہ نمغسته کی گی دو دوزلون یری گی دا داغ صفت تی تلاوت دا آیاتونو کی گی ایمان زیادی گی ایمان زیادی گی کمی گی نا دا ایمان اثرات سرگندی گی تنگوری بدر کی صحابہ سنگا اولاد دی زادتم ایمانا ایمان زیادی گی نا ظاہری گی خکارکی گی دیتا تمیز محولا الفائل وی زہرا ایمانهم اگر منصوب ما مرفوع گرزو وعلا ربیم یتوکلون درم صفت تے ها کسان چی مز قائم کئی دا سلورم صفت تے ومیم ما رزقنا ومینفقون دا پینزم صفت تے اولائک هم المومنون حقا دلتا حقا را گئے او پا 152 نمبر آیات کی حقا نہیں دے ویلے د دې نقطه مولانا ادریس سے بیان کردہ معرفی ادریسی کی په 152 نمبر آیات د سورۃ النساء کی حقا انوی دی وجنا چې دې کې د اعمال او ذکر نه دی راغله ماشاءالله لکه بغیر د اعمال نه ایمان ناقص دی دا مطلب شو ایمان ناقص دی نو حقا انوی او چار نمبر آیات د سورۃ انفال کې وی اولائک هم المؤمنون حقا دا اعمال وسره بیان کړو نو په دې باندې دې کامل شو ماشاءالله سمره خیسته سبق ته یسالوک اهل الكتاب زمان نبی تنا سوال کوي اهل کتاب اهل کتاب هم سوالونه کړ دي مکه قریشو ما کړ دي ټولو کړ دي تاسو انبیاء راوړوي انبیاء اول سر کې ته ګوره تا تبخکاریږي 5 نمبر آیات قال ربي عالم القول في السماء والارض وهو السميع العليم سميع عليم د هر چا عليم په هر چا سميع د هر چا یو الله دې بل قالوا اغاس احلام دوی دا پراګدا خوبونه دي بل افتراو بلکې ځان نه جوړي انبیاء مکی صورت ته مکی کافر وبداسي وي کافر وبوي د مکی اغاس احلام پراګنده خوبونه دي بل افتراو بلکې ځان نه وي بل هو شاعر بلکې د شاعر دې د چسر اوړي هغه شاعر دې فلیاتنا بیاتن کما ارسل الاولون را دی وړي مونږ ته نخا څنګه په خوانیو دا شیطان به وته خودل مکی کافر وته معلومه دا شو چې دا تپوسونه ټولو کړدي یوازې اهلی کتاب مراد نه دي تا نه تپوس کوي اهلی کتاب چې ته نازل کې په دوبانی کتاب د اسمان نه نو اسمان نه قرآن راغلی دی بیا څه مطلب دی ابن عباس وی جملتن په یو ځل علی کتاب نوم راغی نو په موسی علیه السلام باندې تورات په یو ځل راغلی نو وی داسې وکړه حالانکه دا ضروری نه ده دا اوس د ګڼو انبیاو نامې به اخلي دوی ته الله شریعت ورکړی و لیکن کتاب په یو ځل نه دی ملاو شوی بعضې سړی د هغه مالی حلیا ورته وایي که نه بکواسي تانا تپوس کوي اهلی کتاب چې ته راوړې بدوبانی کتاب مینه سمای د اسمان نه یعنی جملتن نو دون سوال کړی و د موسی علیه السلام نه پخوا اکبر امین ذالک د دینه غټ هغه څه شی و چا به وي څه و فقالو دی ویل ارن الله جهرتن مونږ ته الله وخیا مخامخ تور ته لاړه خبرې واورېدې مونږ ته الله مخامخ وخیا دی ته عنادی تخم وایي نن د نوم مسلمانان عنادی تخم دی کوي خپله وایي زه مسلمان یم کوي خپله ویم مسلمان نو مسلمان با هغه کوي چې الله او رسول ویل دي بس دیتا میم سین لام میم وای بدعت بن کوي شرک بن کوي شرک د اسلام نه وباسي بدعت سره د خیرن کی گند کیږي من احیا سنتی اند فساد امتی فلو اجر به ات شهیدن چا زما یو طریقه ژوندای کړه دل د سلو شهیدان ثواب دي احیا د سنت کوا بدعت د شیطان لاردا بدت گناہ لاردا بدت شرک ترور و بیئی مولانا ادریس کاندیلوی منگتاو 60 سال مخ کی دی بخاری پا درس کی اچھا صاحب دی بدت سر شرک ترور و زی دای لاردا او کنا کچا سڑک تے کچا سڑک تے ہاں کندرات تی کچا سڑک تے بیا رو رو سوگ دا سی خسڑی راشی بیئی پوخ کی خسڑی نمرات چی دی مشرکین دی خسری نمراد آغا خلق تی چاگول آغا لار خواقا دا خواب بیاو لخد جنیلی سرک جوڑ کی بیاغین دا شرک لاری طولی جوڑی شی آیان تا وقت کیے گی دا فقالو دوی ہوئے اے موسیٰ ارن اللہ جہرتن مکتا اللہ خیا آمنے سامنے انیو دیلا سائقتو تندر دغا انیو لیشو پا تندر اصحاب سبت نا اللہ جو بندر دا پدی اہلی کتابو کی شویدہ دا اناری تو خمو دو دا انبیاء نمان اللہ نن دا مسلمان نمانی تا پدی ٹولی دنیا بانی غورو کا دیر کم کس خلق بی چاگا منون کی دی نور نیچ دے دا اللہ قانون و تسپخ کاری گی دا رسول قانون و تسپخ کاری گی قرآن و حدیث و تسپخ کاری گی تا پدی سنگ درون کے دیوی مونگ تا اللہ و خیم خام اغفا خزتو مصحایقتو دلہنیو تندر بی ظلمیم پا سبب دو ظلم سمت تخذو لجلا بیادو انیو سیلر مابودو دا سم راغے دا سم لپر قیدی ما بیان کلی سم لیل استبعادی بی آیاتو نمی دا تا پیش کلو سم تراخیف الزمان جانی زیدون سم عمرون ماسپخین تا اسمه لپاره د تعقیب ذکری عمر ازي د مخ کې قوانين بیان شو آیا دا کم سمه ده دل تندرونی په ظلم باندې دا نیول د تندر په ظلم دا خبره راستای دا اتخاذ د عجل مخ کې دی. نو چې مخ کې د آیات په مطلب به څنګه پوهیږي؟ دلته خصم نه رستو چراغ اتخاذ العجل دا راستای معلومیږي. حالانکه اتخاذ د عجل مخ کې دی په دغه وجه باندې اول ته تور ته لاړل او بیا دغه واقعا پیښ شو. لہذا جواہر القرآن کی حضرت شیخ وائی چدا سمہ لپر تاقیبی ذکری دے ساتھ ساتھ ای بھی سنو دم واورا پدیس را اشکال بالکل نہ پاتی کی گی. دا قرآن تفسیر لپر قواعد دی غیز دا کول غواری نحو بیز دا کئے معنی بیز دا کئے دا علوم بیز دا کئے لغت بیز دا کئے بیا با انشاءاللہ دا بادشاہی ستا پلاس کی. فقالوا ارنا الله جهره فاخذتهم الصاعقه بظلمهم دا واقعا رستایدا ثم اتخذوا العجل دا واقعا اتخذوا العجل مخکدا نو سمه ولراو دیت ثم لپاره د تعقیبی ذکری وای یعنی پس ذکر کې اتخاذ د عجل چې د رسته ده نور اتخاذ العجل مخکدا او تندر چونی ول دا رسته ده ماشاءالله ماشاءالله سما لپاره د تعقیب ذکری بیا دون اوس خلر معبود پس داغ نه چې بینات راغله الله وی ما عفا وکړلا الله وی ما عفا وکړلا دا الله چې ونیول دی د دې وجه سوا د دو سوال اناړیو د دو سوال اناړیو. نن سبا دنیای تعلیم چې چا کړ دې دینی نه دې کړې اغو په قران او په حديث باندې اعتراضونه کوي اغو په حق پرست علماو اعتراضونه کوي خندا وسره کوي دا د دغه نه دغه مرض پیدا کیږي. صحابه د نبی علیہ السلام نه قران زده کو حدیث زده کړ دا زده کړ حد تمام کو ټول یو شو دغه نتیجه دا شو چې په سالمه دنیا د هغو چې د قبضه راغلی و لکه هر ځای کې صحیح آواز شو. فافونا ذلک واتینا موسی سلطان مبینا ورفعنا فوقهم الطور دا اناڑی تخمو الله په تور غر نه پاسک رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم. یو ملا صاحب تقریر کو ویاسی نظر کې دا چې ښکارې ده لکه دا غر په لپاسه ده لکه هغه دا خبره ځکه وکړله چې دا ډېر دروند دی دا شی دی دا الله عظمت نه مني دا ورځې تر اوسه نه ګوري دا څومره اوچتې دي دی که نه دي دی ته قرآن کې جبال ویل دي غرونه دا د اوبو نه ډکې دي دا ورځې که ته ورته لاس ونیسي لږ نو اوبه راکه ګیلاس کې نه راکوي کم زید اللہ حکم شلت وریگی سڑے یریگی اگر جاز کے ذرات لون دا کراچائی نا نو دیر وریازی بھی ببلنگ کاؤ جاز بے اچت کاؤ خی اچت کاؤ برشین دے کت وریگی مشین دے نزدی رالو مخامخ عباسین دے مخامخ عباسین دے دا سنو وریازی دا گرو نا دی کنو قرآن پاک کے دیتا غرون ویل دی سورہ نور کے سورہ نور کے وکی گدا ورفعنا فوقهم الطور ما طور پہ لپاسک دا دی مانا ابن عباس سے ڈیرا خیستہ کری دا رفعنا قلعنا ورفعنا وحبسنا فوق روسهم یعنی ویخ کدا غرد ویخ نوخ کب برے پہ لپاسک دا الله نوم قادر دی دا الله نوم قادر دی نو دا قادر صفت چه دی شیخ عبدالقادر لمور کوا شیخ عبدالقادر دا الله نیک بنده دی هغه باعمل انسانو دا عقیده درست وا صاحب کرامات وو دا دا دور دا هدایت دور یو دی دا دا دور او دا حسن بن منصور قاضی خان دور یو دی د د د شیرازی سعدی دور یو دی د د د مولانا روم دور یو دی او مولانا روم کشر دی شیخ سعدی لگ مشر دی د د دور او د ابن جوزی عبدالرحمن ابن جوزی دا په یو دور کې دی. قرطبی امام رازی دا وسره نږدې دور دی. هر دور کې حق پرس علما راغلي دي. رفعنا قلانا ورفعنا وحبسنا فوق رؤوسهم دا غری روخ که برای پی لپاس زلن که داس لپاس دو قتل نو روایاتو که رازی و یهودی چی سیده اللہ تکینو پی یو استرگ داسی بر گوری ارتاو را بانی نشی ارتاو در پوک تو خون ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم فميثاق دا خو جبر شو د دې تذکره ما مخ کې وکړه. غیر مسلم باندې جبر نشته دی په خپل اختیار دا مانی کاغه مانی، لیکن چې مسلمان دی او بیا موز نه کوي په د پکوړی لګي. امام اعظم وای چې حاکم لا پکار دي دره اوټه کوي خی اوټه کوي بیا جیل تکی بیا راو باسی پاک زخمونو اووی. ته ایف سی محکمه کې نه یې نو پتا دا وو جبر نشته. داغی محکمه کې تا بلا وجه چھٹی وکړه سزا بدر کوي بشر ولی تا ولی داسې وکړه. دارگی بلا محکمه بلا محکمه بلا محکمه شوا. خبر اصل کې دادا قلانا ورفانا حبسنا فوق رؤوسهم دا د ابن عباس تفسیر شو. ما دا غر په لپاسه کړه جبر نه دی. بابا دې مسلمان دې ځان ته مسلمان وای نو الله وسره داسې کوي. مسلمان نه یې نو پتا جبر نشته. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. او وقلنا لهم ادو تهوی داخل شی په دروازه په حال کې چې سیدتا سره مقدر دا دي ته حال مقدره وي. لکه ان ارسلنا کا بالحق ما ته په حق لے گله اما ته لے گله چې کوم دې شاهدا نو شهادت خو قیامت کې کیږي کی ارسال خو دنیا کې دې حال مقدره د دې دا مطلبی طالب پر مقدر دې دا منګ او زیاتې مکوې په بارد خالی يهود په بارد خالی زیاتې وکو. ما اونی ما واغز دونا میثاق غلیظ فبما نقضهم اضافه مصدر فاعل ته ده. نقض مصدر ده او هم دا اضافه ده مصدر فاعل ته وشو. لکن نقض دا عهد دو کو میثاقهم منصوب و یادا مفعول به دا په سبب د نقض د دو میثاق لرا په سبب د کفر د دو آیاتونو د الله لرا. و قتلهم الانبیاء په سبب د قتل د دو انبیاء لرا بغیر حق بلا جرم بلا جرم نه جرم نشته. د انبیاء جرم نه ډیر پاک خلق ته قتل الانبیاء پدې کوم اضافت مصدر فاعل ته دی. الانبیاء منصوب و ادا مفعول به دا پدې کارونو الله وای ما په دو باندې لعنت لګ منلو ولنو اناړي تو خو بابا هيا ده هتل دي اوسم نه اناړي تو هم ده. د الله د رسول خبر نه مني قران حديث نه مني ول نه مني. متاثرين دي متاثرين دي دیتا متاثرین وای چان سره زی راځي ته متاثر کیږي. چان سره ناشته ولاړه کای ورکړه راکړه کای ته متاثر کیږي ته بچ کیږي نه. صحابه داسینو ائمه فقها داسینو ځان پوه کا خبره 100% صحیح ده. مسلمان د اسلام کار پرې خېده د دی وجنا چې دې په غلطه روان دي نو غلطي اثر په دبانې کړي دی او صحیح نشو منلې دې تیار غي ته نه دی. اگر کا غسی منلو کې د دنیا او د اخر خوشحالي د ټول امت خوشحالي ده په سبب د نقض د دو میثاق لرا اضافه د مصدر فاعل تا. و کفرهم مجرور و یا د بالاندی دي فب کفرهم بیاات الله و قتل الانبیاء د بالاندی شو فب قتلهم الانبیاء بغیر حق و قولهم مجرور و یا فب قولهم د ټول مجرور کا ترکیب شو فقول دو دلتم اضافت مصدر فاعل ته ده قلوبنا غلف زمنگ زرنا غلف تي زمنگ زرنا غلف تي يهود کي د خباست انتها وا د نبي فمل گرتي اكي چي يهود کم خرافات غرول دي داسي به اچاني غرولي نن دنیا کې چې سدي نو د دې بنیاد کته الټه ته تب سرګند ښکار شي غلف د دې سمانا ده روح المانی خمانا کړدا فروایت دی ابن عباس اوعیه للعلوم زمنګ ازرنا د علوم بوجی دی فنحن مستغنون بما فيها من غيره زمنګ ازرنا د علم بوجی دی منګ مستغنیو د بلچانا مولانا ادریس کاندلوی وای چې ته لوخي کې وبو واچای او ډکشي جام ډکشي ته نورې وبا اچای دا نورې وبو خیر دی او التاګه ډک دی هغه به گیسته ورته څه مطلب شو دا د تکبر الفاظ دی نو عاجزی به اختیارای ان شاء الله خیر بستا وجود کې راځي کزان غټو غانی نو خیر با ناراضی دا د تکبر نه خشوا چې زمون زلونه د علم بوجی دی بوګ چاته حاجت نشته داسې مویا دا چې چاوی غزلیل شوی دی زلیل او هغه عدل شاد وګان ګرځیدلیو بل تبع الله خدا بل لپاره د ترقی دی بلکې ټاپل غول دا الله علیها پدې زلونو به کفرهم فلا يؤمنون الا قليلا دو ایمان نراوڑی مگر لگ الا قليلا قليل لگتا وئی تنوین هم پمانا دا لگ دے تنوین هم پمانا دا لگ دے التنوین للتقليل قليلا هم تقليل دے ایمان نہ لگ راوڑی نہ دیر راوڑی دا سو تن مسلمانان شیو خاد نبی پو وقت کے دا غو مشر عبداللہ ابن سلام دے گر زید داسی جنتی وتوی جنتی ود منلو دا جوړیږي نبی علیہ السلام وای خدو کې لس کسانو په ما ایمان راوړې وې اوس دې لوی فرق براغلو حالانکه ایمان چې راوړې دې نو څو کسان خو نو د نبی کلام کې خو کې زب ناراضي مراد دې نه علما دي لس علما مراد غیر علماء نه ځکه عالم سره انقلاب راځي حق پرس عالم سره انقلاب راځي باطل پرس صرف د خپل خېټه سره تعلق کی کلو وشربو خپل عزت جوړي عزت په دغه کې د الله خبره او منا آیات تا وکیږي بل ترقیل پاره دی بل تبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم مجرور ويا دا مجرور ولده دا د بعد وجنا دا هم مخي عبارت سره لغي فبما نقضهم فبقتلهم فبقولهم ما شاء الله ندارنگي وبكفرهم فسبب د كفر ددو وقولهم على مريم بهتانا عظيما يهود ومريم باندې بهتان وي نو ودا چل کړ دې دا چل کړ دې عيسى عليه السلام متعلق سپک نسبت وکړو ما ته توي بعض انسان داسي چغه انتهائي غندي دا خلينه غند خيږي نیکانو بندګانو په حق اعتدال بساتي اگر د خدای توپ درجه ته مرسوال لکه عیسایانو عیسی علی السلام خدای توپ درجه ته ورسو دا دې ته زیادت وای دا الله بنده دې ډیر پاک بنده دې پیغمبران پاکي اې دې په منځ بیس کتلو کا قبرستان ته زی غول دعا او غواړه ډیر پاده بودري غا غول سوال وکا د الله دربار کې نبی علی السلام ته نه ده من نه ده جائز ده لیکن ان تصدی کول ان تر کو غانی کول غیر حاجت روا غنن دای په نو منت منوتی کول دا دی یهود سلسله دا د تجاوز دی د نیک بنده په حق کې د خدای توپ نسبت مکا نیک بنده چې واقعي نیک بنده دی د احترام د تکریم د ادب د په موتا لازم دی وبتغی بین ذلک سبیلا وقولهم بہتان نازیما مریم بانی نسبت زنا وک او عیسی علیہ السلام ته نسبت سو ک ابن زانیہ سبحان الله دا سند جرم خبره ده. نبی علیہ السلام ویلا تترونی زما په حق غلوم کوي زدا الله بندای رسول زما په حق غلوم کوي. اوس کم سره نبی علیہ السلام عالم الغیب حاضر ناظر غنی نو دا عقیده د عیسایانو دا غوی عیسی علیہ السلام ته عالم الغیب حاضر ناظر بوي دي ته غلو وي. دا الله صفت بنده څخه نشته ده. د نبی علیہ السلام صفاتونه دومره زیات دي چې زه د هغه په حق کې دا وایم بعد از خدا بزرګ تو یی قصه مختصر پس د الله نه شان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. بس بعد از خدا بزرګ تو یی قصه مختصر وقولهم وناددو فبقولهم مجروری کا فبقولهم فبما نغزهم فبقولهم اس دا منز کے متعلقات راغلا نو فبما نغزهم چکم عبارت دیسر لگی دا غدیر زیاد رستے شو منز کے متعلقات راغلا نو رستو پیوزے کی برائشی فبظلم من الذین حادو حرمنا 160 نمبر آیات کی حرمنا دا فبما ما تحدیر خبر راغلی اعادہ برائے بعد عہد نو آغا لفظ فبما بیا دوبارہ کن فبظلم من الذین حادو حرمنا علیہم دا دی مطلب شو وقولهم بسبب قول دی یہودو انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم منگا قتل کر دے مسیح عیسی ابن مریم لرا رسول اللہ پخلی رسول وتا ہوئے نورغا انتہائی خراب پیغمبران په حق کې تجاوز مکوا. نبی علیہ السلام دعا وکړه اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياء وصالحين مساجدا. دا اولګوا د استړې شو زبنګ د بجلی نو پلوت ته جو یو سات کی بلوخ کی بیا دي څه جل وکړي. آیات تا گورا وقولهم ویناد یهودو یعنی دقا ویناد وجنا ما پدوبانی عذاب را وستا. نو کمونگ داو ویو چنن مسلمان هم دقا سیده که اللہ پی عذاب را ولی نو تا پسترگو خکاریگی پسترگو خکاریگی. اللہ ظلم نکی خو بنی آدم پا خپل ظلم کئی دا اللہ دا رسول چو نمانی دیر غٹ ظلم شته دا اللہ دا رسول احکامات اونه منی دین غد ظلم شته نیشته سرد دینا چیزان تا مسلمان وای او دا اللہ دا رسول نمانی دا قرآن دا حدیث دا شریعت دا کتابون دو منی دین غد ظلم بسی. آیات تا گورا پس سبب دا وینا دا یهودو چه من قتل کرده مسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ انا قتلنا رسول اللہ دا بدل کا غینا المسیح ابن مریم قتلنا لپر مفول بیهی دنو رسول اللہ مفول بیهی شوا پخپل ہے وی من قتل کرده دا داغو وینا دا عیسیان سوی وی پرسولی چلاو شوی دے خبری بیاوش شوی دے بیا پس طریقی را کس شوی دے او ای بیا سری نگر تتلی دے دا دا خلقو خبری دی کشمیر سری نگر تتل دے آل تا اخپل دارو درمل کری دی خشوی دے چا تا حل ندے ویلے او بیا وی 84 سالی تیر کردی بیا پس سری نگر کی پیوزے کی دفن شوی دے دا خلق اس قرآن گورا اللہ سوئی دا خبری چتو آوری قرآن حدیث نه نی خبر تو بلی غلط آوری نو منگوائیو قرآن و حدیث از دکا ہے قرآن دا اللہ کلام دے حدیث دے پیغمبر کلام دے غلط و خلق اسا رکی ناس اگو منکر دا حدیث دیم دا قسی کا دیم منکر کا دا بس علاجی تا علاج نشکو لے منگوائیو دا خپل دین مپری دا دا ازدکا دا پتا فرض دے پا ما فرض دے وما قتلوهو اللہ وینے قتل کرے دے عیسیٰ علیہ السلام لا ہو زمیر عیسیٰ علیہ السلام تراجے دے وما سلبوهو نئے پچھوڑ سلائے چڑھاؤ کر دے دا زمیر عیسیٰ علیہ السلام تراجے دے ولیکن شبہ لہم اغول پر شبہ راغلا سراغلا شبہ راغلا خلط راغے نئے قتل کر دے نئے پسلائے چڑھاؤ کر دے اللہ وی ما پا برا بوتے دے ما پا برا مفسرین لکی پا خوگو الفاظو کی چی یہود چونکہ پا دنیا کے ڈیر شر پسند دی دادرا فضوالہم نزدی دی بیاو پسی بلا پارٹی دادام تقریبا نزدی نزدی دی شر کے نو یہود دی عیسیٰ علیہ السلام سر دشمنی وا بلا وجہ بلا وجہ نو یہود په خپل بدل د عیسی علیہ السلام نه نشو اغسته نو د وخت بادشاہ چې کومو هغه اوکساو کو چې دا سړی داسې دی داسې دی داسې دی داسې دی کنه سبا څو دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا چل دی نو هغه ورځ دغه خبرې ما وکړې هغه موبایل کې سوې اس بنو چې دا چل دے دا چل دے دا چل دے یہودو دو وقت بادشاہ اکساو کو اسم دا غشان لدا دا چل دے دا چل دے دا چل دے خان دا چل دے دا چل دے خلو دا کنا خپلا خلو دا تی پکم اغالا چلائی نو چلی گی نو اغا بادشاہ چی دے اغای پدی اکساو کو چی عیسیٰ علیہ السلام خسرے ندے نو چې پیغمبر خسړې نه وي ته به خسړې د الله نبی خسړې نه دي ته به خسړې نو بادشاہ 4000 کسانو پسې ولېګل و شیطان په شکل د بنی ادم راغی لارې وته خو د لچې دې ځای کې دي کربوړې دی لیدل دې د کمر سر تلل شي ادا شي کې داسې دې ځای کې ناشته د کربوړې دا ډیپ کې ده نبی علیہ السلام د کربوړي د قتل وینا کړه مشکات کې راځي ولی دا کربوړي د نار د ابراهیم علیہ السلام چې دی پوکو نار د ابراهیم علیہ السلام غي پوکو د کې خصت ته د انبیاو د صحابو د ائمو د علماو خلاف چې आवाज پورته کوي د دقه کربوړي دی دا تورنا کچی دا دا پا دی ٹپس پسی راشی ٹپس دیر لوی لکا جاز دا تورنا کبرا پیو خوشی ٹکا ٹکا گزارو رکی دے دا چگی اوباسی راشی کئی گوری دا تورنا کی مخ کی اش شیر دے دے لویا بلا دا سل تورنا کی تیر جوڑی گی نوی دی تورنا کی با دجلی نا دا اوبر اوڑلی پا مکوخ کی کی او دا ابراهیم علیہ السلام پا اور بے غرزولی ظاہر دا چی مکوخ کی کی اوبو بسورا دی او قطر بی یا بدوی لیکن انما الامالو بالنیات اللہ اکبر تب دا دین خزمت کئی تا طول دنیا نشی پوکولی و تا خپل طول زندگی با پا دی کی تیر باسی انشاءاللہ دا دی اثرات با کی گی دا دی اثرات با کی گی توجہ سراورا دا 4000 کسان لاړو چاپیر شو نو پدی کی او سرغناو هغه زه د نظم هغه سرغنا ډیر غټ دشمنو چې دن لاړ نو الله پاک د عیسی علیہ السلام شبیه د قصړې جوړ کو دی ته قادر وای او عیسی علیہ السلام دا کوټه نه په بر الله پاسمانونو بوت دا اسمانونو باندې چې بوت دا خبره قطعی او یقینی ده اسوک چې دینه انکار کوي هغه داسې کافر دی لکه څنګه مشرک کافر دی خلکو کتابونه لیکل دي خلاف دا چل دی دا چل دی دا چل دی حزما صفا و داما قدر عیسی علیہ السلام په بر تل دی نبی علیہ السلام وی په دویم اسمان ما د ماشوګانو زامن ولیده یحیی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ نو عیسیٰ علیہ السلام پاغ جسے سر دے اسما پکم جسے دی دنیا کیوں نبی علیہ السلام چې بره تللی دی په خپل جوسی باندې تللی دی، دغه جوسا خاکی دغه جوسی سره بوته دی، عیسی علیہ السلام یې هم بوته دی. نو زمون فیض الباری کې حضرت شاہ صاحب وایي چې نبی علیہ السلام بره چلال، عیسی علیہ السلام ملاقات شو، دو پاغه جسم عنصری سره، باقی انبیاء چې راغلی دی علی دلی دی داغو جسمی مثالی دی، جسمی مثالی دی، دا نور جسم دا پزمکا کی پروتی، لیکن اللہ پزمکی بنکڑی دی اگر دا انبیاء جوسا نشی خوڑ لے، اگر دا انبیاء جوسا نشی خوڑ لے، اللہ بنکڑ دی. نظمکا دا اللہ حکم منی، دا عقل مند چې دا دنیا تعلیمات دکر دی دے نمانی دے نمانی، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ. نو عیسیٰ علیہ السلام اللہ پا برابوتو او کم سڑے چھ تلے او دننا ددنی وولا اغبانی شبہ دی عیسیٰ علیہ السلام اللہ واچولا، بس اغای قتل کردے پسولے خیجول دے دیر خکاری کردے دے. بعض مفسرین یو بل خبر کی احتمال داغی ہمشتے چھ عیسیٰ علیہ السلام اخپلو حواریانو تاوی چې زما مقابله کې دا خلک راغې، تاسو کې څوک شته چې په هغه باندې شبه زما د جسم په هغه واچولی شي، هغه بیا ما سره په جنت کې چې ځان قتل کولو ته تیار شي، نو یو پورته شو هغه تیار شو، دا احتمال هم صحیح دی. خدا دا چې عیسی علیه السلام باقاعده الله په بره بوته دی، او 2020 او د اپریل سیم تاریخ دی نه نو بس دا د عیسی علیہ السلام دومره ټیم برو شو ژوند دے دے. کم خلک چې ارامیتوب کوي چې ژوند نه دے، هغه وایي چې عیسی علیہ السلام هلته زکات چاله ورکوي، عیسی علیہ السلام بره زکات چاله ورکوي. سړیا دی دنیا کې داسې خلک شته چې غریبانان دي، هغو زکات چاله ورکوي، عمر زاده چاله زکات ورکوي، ځان لاریان دی ماشاءالله. خبر حال شو خا، نو عیسی علیہ السلام ژوند دے، دا نور قصی د خلقو قصی دی، د عیسی علیہ السلام د ژوند نا چې چا انکار وکړو چې هغه ژوند نه دی، په بر نه دی تلې، دا سړی داسې کافر دی څنګه شیطان کافر دی. زکات چې په دې باندې حدیث دی، په دې باندې آیتونه دی. نو مخکې یو ځای کې آیتونه ما ټول تاسو سالم قرآن نه جمع کړي، بیا یې نه جمع کوم. الله پاک وی وما قتلوه، نه قتل کړ دې عیسی ابن مریم لرا، وما صلبوه، نه پسولای خې جولې دې، هو زمير عیسی علیہ السلام تراجه دې، لیکن یعنی شبه راغل د دولو پارا، آ کسان چې اختلاف کوي په بار داغ، لفی شک منه، او په شک کې دې منه ددنا، ابن عباس وی منه من قتله، داغ د قتل نه په شک کې دې. بیا هو شوبه کې راغله چې بای کوم عیسی علیه السلام شهید کړی، نو زمون ملګری څه شو چې دن موږ لګلې کل کل خان، او کدا غینو عیسی علیه السلام چلته لاړ حق قریان شو. الله دا چې کینو ما لهم نشته دول پر به په عیسی علیه السلام من علم پوا الا تبا ظن، مگر اٹکل کې پیچو. نن سبا دنیا ټول اٹکل کې پیچو ځان نه لګیا دي، بل چاله غیب ثابت ای، دا اٹکل کې پیچو تش دروغ وای. قران حدیث واورا گل بشي. وما قتلوه یقینا، نه دې قتل کړي یقینا، دا یقینا تاکید دی. مدارک او بحر کې وای، یعنی یقینا یعنی حقا انتفاع قتله حقا، یقینا په معنا د حقا کا، حقا انتفاع قتله حقا، دا انتفاع د قتل دا حق تا جمر نه دی. عیسی علیہ السلام باندې مرگ لانه دی راغلی، دا هغه عمر دنیا کې چې سو هغه وو، او بر دا هغه عمر 2020 جوړ شو، او دا اپریل دا 24 دی که 25 دی، دا د رفع اسمانی نه پستا د عمر وخت وشو. کله چې هغه را کوزیږي نو قیامت کې نږدې به را کوزیږي، د امام مهدی ظهور برازي، د عیسی علی السلام نزول برازي په یو خاص جشن سره، او په دغه وخت کې دجال با خپل دجالی کار کوي. لکه نن سبا په دنیا کې دجالی کار شروع دی. دا الله قرآن د نبی حدیث داغي مقابله کې دجالی نظام په سالمه دنیا روان دوان دی. عیسی علیہ السلام برازی په یو شرقی مناره باندې دمشق، او بیا به روان شي په دجال پسې، نو غرب ته وباسي خا تته به وخیږي. خو چې کله دې راکوس شي نو دجال به ولي شي لکه مارګ په وبو کې ولي کیږي. سبحان الله سبحان الله. دا چې تمشکات جلد ثانی ګوري ته زماروري، نو بیا به خبرې نه کوي سپوري، ټیک ټاک ستا په ذهن کې وکینی. نو قران حدیث از دکا، علوم د نبوت از دکا، ولی کامل بشي، ولی کامل بشي. د پردې تعلیم حاصل کو بیا لګیا د علما او سره مزاقي کوي، مزاقي ذکر کوي چانه از دکا کړه غد دی قبلی نه دی اثر کیږي. وما قتلوه يقينا بل رفعه الله والله بوت دي اليه زانتا پاسمنونو ما شاء الله. نو ده انبياو روحنا په جسمي مثالي کې ټول په جنت کې دي، ټول په جنت کې دي. ما شاء الله ما شاء الله. مولانا ادریس کاندلوی وای چې د انبياو روحونه په برا جنتونو کې په خپل د خوشاله ځای کې دي. ماشاء الله. بر رفعه الله الیه، الله ځان ته اوچت کړی دی. وکان الله عزیزا حکیما، الله حکمتونه والا زبردست دی، یعنی حکیم دی. ولی بوته د بسرګند شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې عیسی علیہ السلام برا کوزیږي، هغه به په قران او په سنت عمل کوي. زما خبرې ته غوږ کیدا، هغه به په قران او سنت باندې زما په سنت به عمل کوي. ماشاءالله. ابا زما په قران او په حدیث باندې باقاعده عمل کوي. نن د نو مسلمان په دې عمل نه کوي. عیسی علیہ السلام به په دې عمل کوي. ابا د نبی علیہ السلام امتی حیثیت سره ای، ابا په انجیل عمل نه کوي، ابا په قران او سنت باندې عمل کوي. دا به کوي، دا به کوي، دا به کوي، دا به کوي. دا په حدیث کې باقاعده راغل دي. تا د پردې تعلیم حاصل ک موړ شوې ډک شوې، او د الله د رسول هغه تعلیم تا پرې خودو گر کو آگ لگ گئی، گر کې چراغ سے مسلمانانو کې انقلاب چراغ د دې وجه نه راغې. بر رفعه الله، الله په بر بوته دې. وکان الله عزیزا حکیما، الله غالب دې، الله د حکمتونو والا دې. نو عیسی علیہ السلام متعلق با قاعده مشکات کی حدیث تھی، باب نزول عیسی علیہ السلام. ابرازی آدم علیہ السلام راغلے او کنو راغلے؟ ها آیا نبی علیہ السلام فبرتلے او کنو تلے؟ فبرتلے او کنو؟ اللہ تسکرہ ندا دا بر... یعنی عیسی علیہ السلام نزول دا دا قیامت نہ خبئی دے بس مدو باسی پا قرآن حدیث با عمل کئی، دنیا با ٹولا دا عدل و انصاف نڈکشی کما ملیعت ظلم و جورا. لکا سنگا پا ظلم و پا جور بانی دا دنیا ڈکا دا، ننستا مل ٹول ظلم و جورا نڈکتے. نو کل چی عیسیٰ علیہ السلام را گئے پا قرآن و حدیث فیصلہ کئی، دا دنو مسلمان پا قرآن و حدیث فیصلہ نکے، دے دے عیسیٰ علیہ السلام نا دیر اچھتے، دے دے عیسیٰ علیہ السلام نا دیر اچھتے. دا چا سرکی ناستی اقا شے بشی، چا ندیز دکلو کاغا شے بشی. سوک ابو جہل سرناستو خود نبی علیہ السلام محبین نو، سوک ابو لہب سرناستو اغد نبی علیہ السلام محبین نو، سوک چید نبی علیہ السلام سرناستو دا غو ابو جہل ابو لہب سر محبت نو. زان پوکا مسلمان سره داسې چلو کو ټوټکی وکړي چې پاغه چل ټوټکو کې مسلمان بل غړته واړو اوسته راړولې نشي. جنگ چا سره مکاو. وایم من اهل الكتاب، نشته څوک دالی کتابونه مگر ایمان براوړي به په دې قران باندې، یا به په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، یا بیهی پا عیسیٰ علیہ السلام بانی، چونکہ دے عیسیٰ علیہ السلام باستے نو دے بیهی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام تراجے کا احتمالات طول دی، اس سوک دا اہلی کتاب انہوں نیشتے نو اس نرستی دے چی مر شی عالم برزخ سرگند شی. مولانا ادریس سے وہی عالم برزخ سرگند شی، زنکدن وقت چی راشی فرشتی راشی دت اخکاری دا ناس تو تنخ کاری گی، عالم آخرت سرگند شو دقه وقت کی توبه نه قبلیږي، زکات بل عالم راغه د دنیا عالم پاتې شو بل عالم راغه غت عالم برزخ وای. نو دنیا نه چې لاړل په هغه عالم کې ژوند دي، ته ولې وای دا مماتی دي خلو دی بیزای سورای دا سی تورای دا اسی تورای دا، ولې دا خلک بدنامای، ولې دی عوامو ته تکلیف رسے، پدې کې تعالی سره خیر دی، دا خو خبر شي چې خبر شي کده شي تعالی سره پیړه راوځي، تا ولې دروغ وای، دروغ جن سړی لا حافظه نه یې. ماشاءالله ماشاءالله. یعنی کم سړی د اهلی کتابونه يهودو نصاراونه دغه دشمن دي، د چمری د زنکدن حالت راشي فرشتي راشي عالم برزخ سرګند شي، مرگ سره عالم برزخ سرګند شي، مرگ سره عالم برزخ سرګند شي. دی وخت کې د نبی علیہ السلام ایمان راوړي، دی وخت کې د قرآن ایمان راوړي، دی وخت کې د عیسی علیہ السلام ایمان راوړي، دی وخت کې په شریعت محمدی ایمان راوړي. خدای ته ایمان جبری وای دا معتبر نه دی، غرغری حالت چې راغې بیا ایمان معتبر نه دی. کنی ایمان راوړي، فرعون ایمان را نه وړه چې غرق شو، هغه ته عالم برزخ سرګند شو. نو یا آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل، زما ایمان دی په هغه الله چې بنو اسرائیلو په ایمان راوړی دی. اوس چې د آرامیتوب نه شوې پس، آرامیتوب نه شوې پس، نو بهی ضمیر قرآن ته هم راجی دے، بهی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ته راجی دے، بهی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام ته راجی دے. فتح الباری، ابن کثیر، ابن جریر، معارفین دی کتابونو کی وائی، وما قتلوه وما سلبوه، دا ضمائر چی دی دا ټول عیسیٰ علیہ السلام ته راجی دی، د موتی ہی زمائر د عیسیٰ علیہ السلام تراجی دی. نو عیسیٰ علیہ السلام په آخری زمانہ کې د قیامت نه نږدې په خاص شان سره د اسمانونو برکوس شي، په خاص شان سره اسمانونو برکوس شي. په دغه وخت کې اهلی کتابو کې څوک پاتې نشي مگر به ایمان راوړي په عیسیٰ علیہ السلام باندې. د عیسیٰ علیہ السلام نزول نه پستا دا ټول دنیا بد عدل و انصاف نه ډک شي، کمام ل ظلم و جورا، څنګه دا دنیا د ظلم جور نه ډکه وه لکه اوس دا دنیا ټوله د ظلم او د جور نه فل ډکه ده. اس ځای کې قرآن تعلیم نشته، اس ځای کې د قرآن بالادستی نشته، دی مسلمانانو کې کافر خو پرې ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې عیسی علیه السلام را کوش شو، ابا په قرآن په حدیث عمل کوي، دا مسلمان نه کوي، د عیسی علیہ السلام نے اوچت تھے. لکه د نبی علیہ السلام مقابله کې د بل چا خبره نه چلیږي، تا څنګه اوچلولا، تا څنګه اوچلولا. نو نبی علیہ السلام وی چې عیسی علیہ السلام را کوشي په قران حدیث به عمل کوي، امتی حیثیت سره به دا به دا فخر وي. لیکن نن د مسلمان دا فخر نشته، دی کوڅه ډب دی، پردی جامه اغوستی ده، پردی شکل یې جوړ کړی دی، او د نبی طریقہ لا خیر سلا اشې پاتې نشو. دا ټول دنیا څنګه د جور ظلم نه ډکه ده، اوس ډکه ده، داغه پر اتلو به دا دنیا ټول د عدل و انصاف نه ډکه شي. دا صفا په حدیثو کې راځي، کمام ل ظلم و جورا، په ټول دنیا باندې به اسلام خور شي. نو موږ نه پوهېدو چې څنګه به خور شي په دې لږ وخت کې. زما دلته شپېته کاله وشو، دی اوګای کې شپې ته کانو شي، دا به څنګه شي؟ د الله نوم قادر دی، د الله نوم قادر دی. دا سونه نوی ایجادات چې کیږي دا د قدرت کرشمه ده، چې کوم خبره نه منله اوس به منی، اوس دا زما بیان ټول دنیا کې اوري. پرون دا افغانستان ناغي وینا وکلا چې ننګهار کې موږ اورو بلبل زې کې بلبل زې کې اې د سعودي نه جدي نه اتلا او شو دعا وکا موږ تکلیف کیو ټول دنیا اوري الله غل اسباب جوړي جوړ شو اسباب کو جوړ نشو سامخ لراغلا نو دا به یو لوی هنګامه چې عیسی علیه السلام را کوشي نو ټول به دغه بیان ته غوږ کیږي دا به ټول مسلمانان شي حدیثو کې دغه سره راغلی دي هیڅوک به کافر پاتې نشي آیات ته ګوره نو هیڅوک به پاتې نشي عیسی علیه السلام باندې به ایمان راوړي داغه د وفات نه مخکې مخکې ایمان یعنی مطلب دا دی چې هغه بلانی وفات شي دا دنیا به ټول د عدل او انصاف نه ډک شي نشته څوک د اهلي کتابونه مگر ایمان براړي پاغه ټول براړي استعام قبل موت هی کی ضمیر یا خپل موت تراجه کا خپل موت لکه هغه وخت به داسي چې څوک د اهلي کتابونه پاتې نشي مگر د خپل موت نه مخکې لکه سائل اندې خطلې زنکدن شروع شو د ایمان راوړي د ایمان راوړي ایمان معتبر نه دی یا پاغه وخت کی قبل موت هی دې به ایمان راوړي یا د خپل موت نه مخکې په ځن کدن حالت کې هر یو کافر بیا منی د فرعون تذکرې ته تا وکړه چې کله غرق شو نو هغه و امنت بالذی امنت به بنو اسرائیل د غرغرې په حالت کې قبل موت هی یا قبل موت عیسی علیه السلام دام صحیح شوا لکه هغه باندې موت لا نه دی راغلی نو د عیسی علیه السلام په حیات باندې ما د قران پاک نه یعنی د ټول قران نه آیتونه هغه راز جمع کړو او صلح حدیثونه راځي باقاعده شانور شاه کشمیری رحمه الله دارنګ د نورو بزرگانو کتابونه رسالې په غی لیکل دي څوک چې داسې حقیقت سرګندی او رسالې لیکي الله دې خوشاله کی الله دې خوشاله کی ويوم القيامة برز قيامات يكون ويبع عيسى عليه السلام عليهم شهيدا نو يهود چه داوائي اغا قتل شوه ده دروغ وي يهود پاك دروغ وي قرآن رشتيا وي حدیث نبوية رشتيا وي ابرا كزيگي اسم جوانده ده اغا وقت کی جوانده و چرا كشي بیابا جوانده دا دنیا به ټول د ظلم جور نه ډکای هغه براشي په عدل او انصاف به ډکه کی عدل او انصاف بسی قران او حدیث بوي نن د نو مسلمان دغه عدل او انصاف نه بني د دې متاثرین نه ده چا سره کیناستی دغه اثر وکیږي ښا چا سره کیناستی دغه اثر نه ته بچ کیږي نه استاد خو هغه داسې زی کدا سی زی ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فرز قيامت با اغا پاغو گواہی کئی عیسی علیہ السلام نے با اللہ تپوس کئی داد سورۃ مائدہ چ شروع کے دو والا دد دے پاخر کی راضی یہاں عیسی تا خلق تو ویری چ ما زما والد معبود گر زوے قال سبحانك احوال قیامت پس غید ماضی اللہ تعالی پاک دا ما غو تا غ ویلی چ تا ما تا ویلی سو پوری چ زوم پ دنیا کی کله دې زه په بره بوتلم ته په خبرداري ته په خبرداري ته په خبرداري نو نبی علیہ السلام وای زه به هم د عیسی علیہ السلام په شان له وېما یا الله چې زه موجود هم چا منل دا چا نه منل یا ما ته معلوم دی ابوبکر عمر او عثمان او علی منل دا لیکن ابو جہل ابو لہب نه دا منل زه په گواہی وکم یا الله چې کوم ما نه دی لیدل زه په هغه څنګه گواہی کوم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد دا پرونه درس تیر شو سرنګ به حال د کفاره او چهار امت نه گوارا ولم ازما نبی تا به گوا کم نو عبد الله ابن مسعود به ما د حضرت تر کو تو قتل د آیات جماوی نو اغه جړل اغه جړل سبحان الله بخاری کی راضی اقرا علی یا عبد الله ما ته قران واوروا نو بچی چې قران وای پلار خوشالیږي پلار خوشالیږي اقرا علی یا ابن مسعود پما قران وایا یا رسول الله زی و ام کتی و علیک انزل پتہ نازل شوی دے و زید بل نہ چواو ر مال خوند را کئ نن سبا حافظان بل تا اور غدت اور دے غت اور دورین مراد دا دور دخل کو تی چلول جوړ کړه آسان کار دے سے تکلیف نشتا دے نو بیا اللہ پاک کوئی سال بھائی دے دے مشرکین و زب تا پدی گواہ کما نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و یا اللہ زب گواہی کم پاگا چا چی ما لیدلی دی اچی ما ندلی دلی زب پاگو سنگ گواہی کما استرگو نے اوخی روانی شوی وی زب آغا ویم چی عیسیٰ علیہ السلام بوای دا صورت مائدی اخیر سر کی رازی نو عیسیٰ علیہ السلام بس وی یا اللہ چی زب امانو زب خباری ما چی زب بوت لما تا اس پتہ نیشتے دا دا انبیاء تقریر شو نبی علیہ السلام وی زبم داوے ما یا اللہ چی زبم زگوائی کولی شم پلان کی منل دا پلان کی ندا مولی لیکن چی دے بوت لما نو بیا ما تس پتا دا نشتے پتا تو دروغ والی وی تو پیغمبر عالم الغیب حاضر ناظر دا پاغوان تا دروغ وی زن نمو ہے زن نمو ہے زن نمو ہے خراب بشی فبظلم من الذین هادو پا ظلم داغا چاچ یہود دی نو نبی علیہ السلام وائی چی عیسیٰ علیہ السلام برا کزیگی آبا زمان پا شریعت عمل کئی فیصلہ با پا دی کئی نند نم مسلمان پا قرآن حدیث فیصلہ واللہ نکئی خالص زان لے شیئے جو کر طول دنیا مبتلا دا پس پس ظلم داغا چاچ یہود دی ما حرام کر پاگی بنی طیبات ان پاکیزا چی حلال و غیل پارا دیتی اعادہ برائے بود عہد فبما نقضہم فبظلم من الذین عاہدوا اقل فاضی بیارا اوڑل اعادہ برائے بود عہد درمیان کی متعلقات راغلا پر سبب دو ظلم دے یہودو ما پہ بن کر تو یہ بات پاکیزہ سیزونا پاکو اللہ پہ بن کر احلت لہم دول حلال ما پہ بن کر وبصد من سبیل اللہ کثیرا او پر سبب دو منی کولو دو دی دادا آغا فا لفظ چی مخ کی تیر شو با اغی سر لگی پا منی کولو دو دو دلار دا اللہ نا دیر خلق صد دہیم کی اضافت مصدر فائلتا شو یعنی دا اللہ دا لاری نا دیر خلق منی کر ننم دا قصد دا اللہ دا صحیح لاری نا خلق منی کرے دے صحیح لار دا انبیاء دا و اخذہم الربا مجرور ہوایا فبی اخذہم الربا پا سبب دا اخذ دا دو سود لرا ربا مفول بیہی شا اللفظ دا ضمیر چې دا د غیله پر فاعل شو دو منه شو دا غینه قران نه معلومه شو چې په يهودو سود بندو په دې مسلمانانو سود غستل بندي لیکن بینکونه ډکتی ټول دنیا جړکیږي داسې دا مسلمان ولی ذلیل شو د الله قانون ذلیل ک الله وت حرام وې دی وت حلال وې دې ته دمنو مسلمان وې وقد نهو عنه واكل اموال الناس دوم اضافت مصدر فاعل ته ده خوراک ده دو مالونه ده خلقو اموال الناس منصوب ویا داد اکلهم لك مفعول به ده مصدر عمل ده فعل معلوم کئی وآتدنا للكافرين منهم عذابا اليما لیکن راسخین پر علم کی لیکن الراسخون فی العلم راسخ پر علم کی لو علماء راسخ پا علم کی لوی علماء منهم ددونا والمومنون دا والمومنون عطب راسخون دے راسخون حالت رفی دے وونن سرا مومنون حالت رفی دے پا وونن سرا لیکن المومنون یؤمنون دا مومنان و ایمان دے پا آغی چی تا تراغلی دی او پا آغی ایمان دے چی پخوانو تراغلی دی پخوانی ہوئی رستنی و نوی دا ختم نبوت تا اشارہ و شوا پا دے آیتون دا سالب قرآن نما جمع کردی بیا معات کو بنا والمقیمین الصلاة والمؤتون آیات کے لوگوں نے گران والے دے لیکن الراسخون لیکن المومنون لیکن المؤتون بنس کی وے المقیمین حالت نسبی اس دا کی مطلب ہے دے ٹولو کے راسخون مومنون مؤتون حالت رفعی دے مقیمین حالت نسبی والے راغے ددے نکتہ دادا چی اللہ دا قائم کون کی دا مانزہ بدح کئی نو دا مقیمین دا مفعول بہی شوا مرفوع بینوائے دا امدحو لپارا مفعول بہی شوا یعنی خاص کر ویدہ ٹول خدی خوب پلان کیا چی دے زمان دیر خوخت دے دا مثالو نجو والموتون الزکاة والمؤمنون باللہ لكن الراسخون لكن المؤمنون لكن المؤتون لكن المؤمنون بالله پمزکی وی المقیمین الصلاة خاص کر چې منځونه کوي په پابندۍ زده هغي مدح کوم دې ته منسوب په غرا سره وای والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئک سنؤتي اجرا عظیما الله عز وجل اجر عظیم ورکما منن کول پاره نن تقریبا په دنیا کې منن کې مسلمانان یعنی بے انتها کم دي حق پرس علماء دی دارنگی داغو ملگرتیا چی سو کئی صالحین عام مومنین نور عام مخلوق طور تباشو اغیس رئی چلو کو بل لاری اولا گول دا صحیح لارتی نا پاتی شوا اس کا تچار کئی نرا گرزی دی منز کے او پندرہ منٹ وقف بو کو بیا با دیزی نا شروع کو انشاءاللہ دا سوک مړ دي هغه درخواستونه را لېږل دي د هغې ورساو هغې له دعا وکړي الله دې وبخشي الله دې مغفرت نصیب کړي زمونږ یو ملګری حاجي صاحب حاجي جمیل ډېر محبت به یې کو ډېر محبت پلار یې هم داسې ورونه هم داسې هغې له دعا وکړي اورېدلې مې دي چې وفات شوی دی حقیقت پوره پته نشته دی الله دې هغې مغفرت نصیب کړي دا د شاد صاحب بچے ډیر خسړی وغله دعا وکړي نو ډیر کسان مړي دي دعا وله وکړي الله دې مغفرت نشي الله دې دا وبا چې په دنیا راغلي دا الله پاک دې دا لري کې په خپل فضل او کرم سره الله دې مسلمانان د خپل دین تابع کې په خپل فضل او کرم سره الله دې موږ له قران د حدیث د بیانولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه